Twee uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat in Nederland verdrinkt is afgelopen jaar flink gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2020 kwamen 107 Nederlanders om het leven in het water. Een jaar eerder waren dat er nog 76. Ook verdronken 30 mensen die niet in Nederland wonen in Nederlandse wateren. Meer dan de helft van de Nederlanders die verdronken was 60 jaar of ouder. En verreweg de meeste waren man. Uit de CBS-cijfers blijkt dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond een tot 4 keer hogere kans hebben om te verdrinken dan mensen met een Nederlandse achtergrond. De Griekse hulpdiensten zijn een zoektocht gestart naar bootmigranten die uit de kust van Kreta in de problemen zijn gekomen. Volgens de autoriteiten zijn tot dusver 36 mensen gered. Een aantal werd van het schip gehaald, terwijl anderen uit zee gered moesten worden. Volgens die migranten waren er 45 mensen aan boord, wat betekent dat er nog zo'n 10 mensen vermist zijn. Naar hen wordt met helikopters en schepen gezocht. De zoekoperatie wordt bemoeilijkt door de harde wind. Ruim de helft van alle volwassen inwoners van de EU is volledig ingeënt tegen corona. Dat zijn zo'n 200 miljoen Europeanen. Dat blijkt uit de vaccinatie-update van de Europese Commissie. De verschillen tussen EU-lidstaten zijn wel groot. In Malta is 84% volledig gevaccineerd, terwijl dat in Bulgarije nog maar ruim 16% is. Nederland zit met 56% iets boven het Europees gemiddelde. In Zutphen is de afgelopen middag een binnenvaartschip tegen de Oude IJsselbrug gevaren. Volgens de veiligheidsregio gebeurde dat vermoedelijk door de hoge waterstand. Door de klap is de stuurhut en een auto van het schip geslagen. Niemand raakte gewond. Het treinverkeer over de brug lag urenlang stil. Het weer, vooral in het zuiden opklaringen. Vanuit het noorden neemt vannacht de bewolking toe. Het wordt zo'n 13 graden. Morgen vooral in het zuiden zon. Met een matige noordoostenwind wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Feminisme in de popmuziek. We kunnen er niet meer omheen. Maar waar is dat nou begonnen? Wat hebben we eraan? En krijgen deze Amerikaanse supersterren dan ook een soort sociale functie? Ik ga het bespreken met Annelotte Prins. Ze doet onderzoek naar celebrity feminisme in de popmuziek. Dat doet ze in Berlijn. Daar promoveert ze in de Amerikaanse cultuurwetenschap aan de Graduate School of North American Studies aan de Vrije Universiteit in Berlijn. Dag Annelotte. Hallo. Jij werkt en woont in Berlijn en ik had je zover gekregen dat je voor dit gesprek naar Nederland zou komen. Maar ja, toen werd het donkerrood op de coronakaart. Dus nu zit jij nog in Berlijn. Ja, dat klopt. Waar zit je nu? Zo. Ik zit nu gewoon thuis eigenlijk. Ik woon in Neukölln. Dat is eigenlijk wel de gezelligste buurt van Berlijn. Dat is toch net anders dan die Radio 1 studio. Maar we gaan het gewoon proberen. Ja. Wakker voor de wetenschap. Focus. Op NPO Radio 1. Met Myrthe van der Drift. Wat jij doet is het ontrafelen wat dat feminisme nou precies is in die popmuziek. En wat mensen eraan hebben of eruit halen uit die muziek. Met andere woorden zou je ook kunnen zeggen, welke rol spelen die popsterren dan in onze samenleving? En welke sociale functie vervullen ze dan? En jouw onderzoek richt zich dan op de periode tussen 2013 en zo'n beetje 2020. En dat is niet helemaal toevallig, want in 2013 gebeurde er iets in die Amerikaanse popcultuur. Feminisme werd populair. Wat gebeurde daar? Beyoncé maakte het nummer Flawless, waarop zij Chimamanda Ngozi Adichie sampled. Dat is een Nigeriaanse auteur en feminist. En die gaf ooit een TED-talk genaamd Why We Should All Be Feminists. Ik hoop dat ik dat goed zeg. En daarin legt zij uit dat feminisme, dat het een hele goede zaak is waar eigenlijk iedereen zich achter zou moeten scharen. En Beyoncé gebruikte dat in haar muziek en brak daarmee eigenlijk met een soort Spice Girl hegemonie die we daarvoor zagen, waarin girl power heel erg centraal stond. Een soort postfeministisch idee centraal stond, dat het feminisme niet meer zo nodig was en dat vrouwen het inmiddels wel allemaal goed voor elkaar hadden en met een beetje doorzetten zouden redden. En Beyoncé die zei, nee, ik ben een feminist. Wat eigenlijk dus een heel groot statement was op dat moment, met een hele heftige lading, waar ook meteen heel veel mensen over in gesprek gingen met elkaar, van wat dat dan betekent. En wat feminisme dan is. En heel veel andere popsterren werden gevraagd of ze feminist waren of niet. Dus dat bracht een enorme lawine aan discussie los. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man. Because I am female, I am expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. Now, marriage can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of sexes. Is dit een stukje uit de TED Talk? Ja, dat klopt. Het is wel een beetje geknipt en aan elkaar geplakt door Beyoncé op een manier dat zij dat wilde. Het echte praatje is geloof ik een minuut of 40. Dus die selectie die is ook wel interessant om over na te denken van welke dingen ze dan zegt en hoe ze dat doet. En dit was dus Flawless. Wat gebeurde er bij jou toen je voor het eerst dat nummer hoorde in 2013? Nou, ik raakte heel erg in de war eigenlijk, want ik ben zelf een millennial. Dat is de generatie waar ik zelf nu ook mijn onderzoek eigenlijk op richt. En dat betekent dat ik eigenlijk op ben gegroeid met mensen als de Spice Girls. Die inderdaad heel erg uitgaat van het idee van als je hard werkt en doorzet, dan kan je er komen. De wereld is een meritocratie. Je wordt hier beloond voor als je je hard inzet voor dingen. Boodschap die je tussen de regels bij de Spice Girls doorleest eigenlijk. Ja, en bij veel muziek ook uit die periode die toen populair was. Dus ik was eigenlijk heel erg in de war van waarom dan feminisme? En toen, als je Chimamanda Ngozi Adichie daarover hoort praten, klinkt het ook zo aannemelijk dat ik eigenlijk in een soort crisis terecht, omdat ik dacht, maar wacht even, dan ben ik misschien ook wel een feminist. Ik weet nog heel goed dat ik dat toen, ik geloof op Facebook chat naar een vriendin stuurde en zei, wow, ik geloof dat ik een feminist ben. En dat die toen zei, nou, dat is wel een beetje overdreven. Want dat was niet echt een positief woord dus in jouw vriendengroep. Nee, ik denk zeker in Nederland heeft feminisme echt wel een slechte naam. Het zijn eigenlijk een beetje kwade vrouwen die BH's verbranden, die mannen haten, die heel moeilijk doen. Vast allemaal ook lesbisch en lelijk zijn. En dat is een groep waar je niet per se bij wil horen. Maar ik dacht dus ineens van, nou, misschien als dit feminisme is, dan hoor ik daar wel bij. En toen ben ik dus eerst de TED Talk zelf gaan kijken. En toen op een gegeven moment heb ik daar wat over rondgevraagd aan andere mensen. Van wat moet ik hiermee en wat kan ik nou doen? En ik wil me hier meer verdiepen. En toen kwam ik uit bij het boek Feminism is for Everybody van Bell Hooks. Wat eigenlijk een hele andere vorm van feminisme is dan waar Chimamanda Ngozi Adichie en Beyoncé voor staan. En zo langzaam bleef ik eigenlijk lezen en kwam ik er steeds meer achter dat ik wel degelijk een feminist ben. En ook nog wel een wat radicalere dan iemand als Beyoncé eigenlijk. Want hoe zou je het feminisme van Beyoncé omschrijven? Nou, dat is vrij liberaal. En dat is eigenlijk heel mild, hè? Die definitie van wat je net hoorde in dat fragment. Het is dan een feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. Dat is zo'n milde definitie dat het eigenlijk heel opvallend zou zijn als iemand zou zeggen, daar nee, kan je bijna niet tegen zijn eigenlijk. Nee, precies. Het is een definitie die feminisme heel erg neerzet als een soort common sense houding. Dus iets heel eenvoudigs waarover we het allemaal met elkaar eens zijn. En ja, ik vind dat zelf eigenlijk niet zo'n goede definitie van feminisme, omdat het vrij passief is om ergens zo in te geloven. Dat je hoeft dus niet echt iets te doen. Het is heel individualistisch, want het zegt dus a person, die ergens in gelooft, een persoon. En eigenlijk vereist het dus helemaal geen handelen van wie dan ook. Dat is niet het feminisme waar ik mezelf nu in herken. Maar dat wist je toen nog niet, natuurlijk? Nee, ik dacht toen inderdaad, ik viel eigenlijk helemaal voor dat common sense idee, dat ik dacht inderdaad van, nou, hier ben ik het ook gewoon mee eens. Dus dit, ja, ik kon het helemaal volgen en ja, ik was het er helemaal mee eens. En het bleef niet bij dat ene nummer. Het is dus voor jou, jij was het er mee eens, maar ik denk over de hele wereld nog veel meer mensen die dit idee opeens heel erg aansprak. Een soort, zou je een soort zeggen, een soort comeback van het feminisme? Of is dat... Ja, een beetje wel. Een soort nieuwe, bredere golf. Kijk, feminisme was al langer wel weer vrij populair op bijvoorbeeld platforms als Tumblr. Maar het verschoof heel duidelijk nu naar echt het popcultuurdomein. Dus wat je ziet is dat celebrities vanaf dat moment, zodra ze op een rode loper verschijnen, niet meer alleen wordt gevraagd wat voor jurk heb je aan, maar ook ben jij een feminist of niet. En de celebrities die daar dan nee op zeiden, kwamen ook in allemaal controversies terecht. Dus bijvoorbeeld Taylor Swift heeft op een gegeven moment gezegd van nee, ik ben geen feminist, want ik denk niet in mannen versus vrouwen. En daar zijn toen heel veel mensen overheen gevallen van ja, maar dat is het helemaal niet, want het is gelijkheid, het is juist... Dan ben je er juist wel een. En je ziet dus ook heel veel eigenlijk revisionisme. Dus argumenten dat celebrities die zelf zeggen dat ze geen feminist waren, of die misschien vroeger groot waren, maar nu niet meer zo groot zijn, werden allemaal onderdeel van het gesprek van dat is eigenlijk wel een feminist, ook al hebben ze het zelf niet door. Of dat is eigenlijk geen feminist, ook al zeggen ze eigenlijk van wel. Want yeah. Dus je kreeg verschrikkelijk veel think pieces. En dat was eigenlijk heel interessant. Ook omdat daar dus een stukje verlies aan zeggenschap bij kwam kijken voor de celebrity zelf. Bijvoorbeeld iemand als Joni Mitchell werd heel veel overgeschreven van ja, dat was eigenlijk ook een hele grote feminist. Terwijl Joni Mitchell zelf heel duidelijk op meerdere momenten heeft gezegd geen feminist te zijn. Maar dat maakte dan niet meer uit of zo. Dus dat vond ik heel interessant. En dat heeft dus iets in gang gezet, dat nummer, dat Flawless van Beyoncé. En hoe vormt dat dan de basis van jouw onderzoek? Nou, dat is dus het moment waarop ik dacht, wat gebeurt hier? Waarom gebeurt dit? En wat hebben we hier aan? Wat is de sociale functie van dat dit zo gebeurt via celebrity? En toen ben ik daar eigenlijk over gaan schrijven. Ik ben begonnen met masterscripties. Ik heb 2 masters gedaan aan de Universiteit van Amsterdam. En 1 daarvan ging over Beyoncé, mijn onderzoek. En de andere ging over Taylor Swift en Miley Cyrus. En langzaam werd eigenlijk mijn obsessie met dit onderwerp en mijn interesse hierin steeds groter. En uiteindelijk ben ik naar Berlijn verhuisd om erop te promoveren. En daar praten we het komend uur over verder. Over de interviews die jij hebt gedaan om dit onderzoek te kunnen doen. En de 4 case studies die je daarvoor gebruikt hebt. We hebben er al eentje gehoord. Beyoncé is er 1 van. Ja. Ook vroeg je mij om een nummer mee te nemen wat ik als empowering ervaar. Dat heb ik gedaan. Die gaan we straks bespreken zometeen. Maar eerst muziek. Spannend. Op jouw verzoek. Ze is ook al een paar keer voorbij gekomen. We nemen vast een voorproefje op. Ook een case study van jou. Taylor Swift, The Man, gaan we draaien. Waarom deze? Omdat die aangedragen werd door mijn studenten in een vak. Als ik hier mijn vak geef over celebrity feminisme, laat ik de studenten samen een playlist vaststellen met muziek die zij vinden dat bij dat vak hoort. En die zet ik dan op shuffle aan voor en na college. Dan kunnen ze op binnenlopen en op weg gaan. Ik vind ze altijd heel leuk om dan ook hun eigen keuzes te horen. En dit was 1 van de toevoegingen. En het is een interessant nummer. Taylor maakt er een soort ommedraai in. Dus een omkering waarin ze zegt van... als ik een man was, zou ik al deze dingen kunnen doen. En nu als vrouw wordt dat niet geaccepteerd. En probeert daarmee dus aan te kaarten dat dat niet eerlijk is. Ja, en ook de clip is de moeite waard, denk ik, om te bekijken als zeker, je het interessant vindt. Ja, zeker. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes, yeah, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can. If I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. They say I hustled, put in the work. They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? and they would toast to me, let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. Would you like to brag about raking in dollars and getting bitches and models? And it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. Flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. You know that. And I'm so sick of them coming at me again. Verzoek van Annelot Prins was dit Taylor Swift, The Man. Vanuit Berlijn spreek ik met promovendus in de Amerikanistiek aan de Graduate School of North American Studies, Annelot Prins. Ze zit op afstand vanwege de recente coronamaatregelen. Maar ja, jij bent het gewend, Annelot. Je hebt ook een steengoede microfoon, want je maakt een podcast. En die doen jullie ook vaak op afstand, hè? Ja, dat klopt. Het Redelijke Midden heet die. Die maak ik samen met Farah Bassi, Pim van den Berg, Thijs Kleinpaste en Dennis Jansen. We gaan er straks ook nog een stukje... Ik kan straks een stukje laten horen uit de podcast. Maar eerst gaan we het even hebben over je onderzoek. Want ja, we zijn een wetenschapsprogramma, of je bent het niet, zullen we maar zeggen. Ik noemde het al even 4 case studies. Kan je uitleggen hoe je dat gedaan hebt in je onderzoek? Ja, ik ben eigenlijk begonnen met interviews afnemen in de VS met millennials. En die waren vrij open. Dus ik ging daarheen en ik had overal oproepjes geplaatst en rondgevraagd. Ik zoek mensen die het willen hebben over celebrity feminisme in de popmuziek. En die interviews die beginnen dan met eigenlijk wat wij straks gaan doen. Een empowering song vroeg ik ze mee te nemen, waar we dan samen naar luisteren. En aan de hand daarvan praten we dan over wat empowering dan precies betekent voor degene die ik interview. Daarna gaat het over wat voor sterren ze dan aan denken bij celebrity feminisme in de popmuziek. En het laatste deel gaat echt over de politiek. En wat ik heb gedaan is vooral opletten naar bij wat dan mensen zei, wie ze noemden bij de namen van de sterren waar ze zelf geïnteresseerd in waren en op wat voor manier. En daar heb ik er 4 uit geselecteerd. Beyoncé is de eerste, omdat dat sowieso het begin was, maar eigenlijk ook degene die het meest terugkwam. Ik deed mijn interviews ook in het Amerika van Trump. En wat ik heel interessant vond, was dat er bijvoorbeeld eigenlijk bijna een binaire tegenstelling werd gemaakt vaak tussen Donald Trump en Beyoncé. Met Donald Trump als echt alles wat slecht is en Beyoncé alles wat goed is in Amerika. Oh, wat interessant. Dat kwam naar voren in die gesprekken met de Amerikaanse millennials. Ja. Yeah. Taylor Swift werd vaak genoemd, juist als iemand waar veel mensen vonden dat ze het niet goed deed. Kesha kwam veel naar voren op een hele interessante manier, omdat veel mensen eigenlijk haar muziek niet zo interessant vonden, maar wel zeiden dat het belangrijk was dat Kesha er was, omdat Kesha het grootste icoon werd voor de muziekindustrie tijdens de Me Too-periode. Wil je even een stukje Kesha horen? Ja, laten we dat doen. I'm proud of who I am. No more monsters, I can breathe again. And you said that I was done. Well, you were wrong, and now the best is yet to come. 'Cause I can make it on my own. I don't need Kesha is dat. Yes. Wat vind je, wat is dit voor nummer? Dit is een nummer, heet Praying. En dit gaat eigenlijk over haar, wat zij heeft meegemaakt. Wat zij heeft meegemaakt is namelijk seksueel geweld van haar producer, Dr. Luke. En daar is een rechtszaak om begonnen. En die rechtszaak ging haar vooral over dat ze niet meer met hem wilde samenwerken. Die rechtszaak heeft ze verloren. Sony was duidelijk en zei, nou ja, jij zit contractueel aan deze man vast en moet met hem werken. Uiteindelijk heeft ze daarvoor verschrikkelijk veel narigheid meegemaakt. Ze is meerdere keren ook opgenomen omdat ze een gevaar voor haar leven vormde. Dat ze zo erg graag niet met hem wilde werken. Ze heeft deze plaat opgenomen. Een heel groot deel van de plaat is akoestisch. In ieder geval op de demo, omdat ze op dat moment van haar psychische zorgverleners niet in de buurt mocht zijn van snoeren van elektrische dingen, omdat ze daarmee een zelfmoordpoging zou kunnen doen. Dus het is een heel luguber. Ja, er zit heel veel achter. Heel direct iets wat je daar kan zien tussen de muziek die je hoort en hoe zij dat heeft geschreven. En het allernaarste hier aan is dat Dr. Luke dus alsnog in alle credits van deze cd, van dit hele album staat en daar ook gewoon geld aan heeft verdiend. En dat vind ik zelf heel naar om over na te denken, omdat de tekst van het hele nummer heel erg gaat van, nou, je hebt mij proberen kapot te maken, maar ik ben er nog steeds en ik ben heel weerbaar. En ik hou me staande, terwijl in principe die situatie dus helemaal niet zo veranderd is. En dat is iets wat je denk ik over veel dingen kan zeggen die in het MeToo-moment zijn gebeurd. Het idee dat door het te claimen van een ervaring je jezelf bevrijdt, was daar eigenlijk heel sterk in aanwezig. Terwijl er in de structuur eigenlijk weinig veranderd is. Ja, en dat roept bij mij natuurlijk ook meteen allerlei vragen op. Maar tot slot moeten we eerst zeggen wie nog meer uit die interviews kwam. Ja, de laatste persoon die ik interessant vond in hoe ze naar voren kwam was Ariana Grande. En Ariana Grande die tweet soms wel eens iets over feminisme. Maar doet eigenlijk in haar muziek zelf daar niet zo heel veel mee. En bouwt eigenlijk heel erg voort op juist de muziekcultuur van de jaren 90 en de jaren 0. En dat vond ik dus ook heel interessant. Waarom haar manier van beroemd zijn dus eigenlijk nog steeds kan bestaan, terwijl we van mensen als Taylor Swift of Beyoncé iets heel anders willen nu. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah, stop watching. Een stukje Ariana Grande, dus ook met een heel verhaal daarachter. En deze artiesten heb je dus ontrafeld eigenlijk uit die gesprekken met de Amerikaanse jongeren. Of mag je het jongeren noemen? Millennials. Nee, ja, millennials zijn dus eigenlijk geen jongeren. Nee. Dat is een fout die je wel vaker ziet eigenlijk in journalistiek. Dat heel erg het idee heerst van dat het een soort jonge, ongeleide projectielen zijn. Maar ik heb mensen geïnterviewd die geboren zijn tussen 1980 en 2000. Dus de jongste persoon was volgens mij 21. Ja, dat zijn volwassen mensen die allemaal stemmen. En heb je dan ook, je zegt het een beetje soort van, heb je het gevoel dat mensen te veel zien als jongeren? Ja, ik denk dat millennials een hele interessante positie hebben in eigenlijk onze culturele verbeelding. En dat is ook wel waarom ik graag over millennials wilde schrijven. En ook over celebrity, juist met volwassenen. Want je ziet ten eerste bij celebrity onderzoek of fanonderzoek, publieksonderzoek, heel vaak dat er gekeken wordt naar jonge meisjes. Het idee dat die dan heel erg fan zijn en dat dat misschien wel gevaarlijk is of schadelijk of een beetje vreemd of obsessief. Terwijl ik denk dat alle volwassen mensen ook hun eigen vormen van fan zijn of anti-fan zijn hebben. En ten tweede dus die groep van millennials, omdat dit allemaal volwassen mensen zijn die binnen afzienbare tijd de grote meerderheid gaan vormen van de mensen die via hun stem zich kunnen laten gelden in de politiek. Ja, dus het beeld dat jij onderzoek hebt gedaan voor alleen maar schreeuwende meisjes, dat klopt niet. Het gaat over een hele andere groep eigenlijk. En er is dus ook een hele grote andere groep fan van deze artiesten, wat misschien ook niet altijd gezien wordt. Nee, want Beyoncé is eind 30, Taylor Swift begin 30. Dit zijn ook geen jonge meisjes meer waar ik naar kijk. Het zijn ook volwassen vrouwen. Dus, en het kwam al een beetje naar voren een... Iets wat een grote rol speelt in jouw onderzoek, dat is politiek, maar ook die machtsverhouding. Dus je brengt een album uit, wat je eigenlijk onafhankelijk wil doen, en toch krijg je producer daar nog geld voor. Wat zijn de dingen die jij in kaart hebt willen brengen met dit onderzoek? Ik kijk eigenlijk naar verschillende dingen. Op een heel erg groot meta-level probeer ik vooral een soort gereedschap te creëren om onderzoek te doen naar die sociale functie van celebrity, waarbij je dus aandacht hebt voor de manier waarop sociale media, smartphones, het internet, de hele productie en consumptie rond celebrity veranderd hebben. Waar veel meer mensen zich kunnen laten gelden dan alleen de celebrity zelf of de PR-industrie rond die celebrity zelf. Dat is het meta-level, is dat ik daar ruimte voor wil hebben van oké, wat doet dat met de sociale functie van celebrity en wat kunnen we daarover zeggen? En eigenlijk in een directer level kijk ik heel erg naar celebrity feminisme, dus als mediafenomeen. Wat is dit dan voor feminisme? Wat voor gesprekken maakt dit mogelijk? Of wat voor gesprekken maakt het onmogelijk? En wat zegt dat dan over ons maatschappelijke idee van wat feminisme is? Ja, en kan je daar een voorbeeld van noemen? Je bedoelt, wat voor gesprekken wekt zo'n nummer op? Waar we net bijvoorbeeld een stukje van hoorden van Kesha. Ja, van Kesha. Ja, ik wou wel iets zeggen over Ariana Grande. Ja, dat is ook goed. Ik vind dat nummer dus heel interessant. Het gaat erg over, ik kan alles zelf kopen wat ik wil. En daarmee bouwt zij voort op eigenlijk een bepaald idee van wat het dan betekent om als vrouw geëmancipeerd te zijn, die heel erg gebouwd is op financieel succes hebben. En dat kan je terugvoeren naar bijvoorbeeld Madonna deed dit ook. Maar ook Destiny's Child, Independent Woman. Ik weet niet of dat jou veel zegt, maar ik heb daar heel veel nostalgische gevoelens bij. Dat idee dat veel geld verdienen veel emancipatie betekent. En tegelijkertijd het idee van een soort sexy zijn daarin en seksueel actief zijn als ook een vorm van bevrijd zijn. Dat zijn twee hele interessante dingen die heel specifiek bij popmuziek horen. Een lange geschiedenis daarin hebben. En die heel duidelijk heel diep verworteld zitten in dit populaire feminisme. Terwijl je ook natuurlijk heel veel andere gesprekken zou kunnen hebben over wat het dan betekent om seksisme te bestrijden of onderdrukking, ongelijkheid uit te willen bannen. En dat zijn de thema's die minder worden aangekaart. Het gaat meer over een soort een andere vorm van onafhankelijkheid die jij ziet. Ja, en dat is niet, zeg maar, als je het bijvoorbeeld hebt over het stukje waar we helemaal beginnen luisterden, waarin bij Beyoncé wordt gezegd van vrouwen zijn ook seksuele wezens en hebben hun eigen verlangens. Dat is natuurlijk niet onwaar, dat is helemaal waar. Dit steun ik volledig. Alleen, het is ook het stukje feminisme wat misschien makkelijker verteerbaar is. Zeker als het gebracht wordt door deze beeldschone vrouwen. Dan een ander stukje feminisme dat bijvoorbeeld gaat over niet alleen ongelijke lonen op basis van gender, maar ook op ras en al dat soort dingen en wat we daar dan aan zouden willen doen. Of als je het wilt hebben over dus seksueel geweld, dan zijn we heel erg bereid om naar Kesha te luisteren, die bijvoorbeeld dit nummer Praying bij de Grammys dan performde. Dat heel erg overstuur deed, heel erg aangedaan was. Dat was iets wat veel mensen heeft geraakt. Wat ook in mijn onderzoek vaak wordt genoemd als een moment van god, dit was wel een moment waar ook veel vrouwen zich dan in herkennen, omdat ze ook nare ervaringen hebben. Maar vervolgens gaat het niet verder dan eigenlijk het laten zien van die pijn en het claimen van die ervaring. De vraag van oké, maar hoe zorgen we er dan voor dat dit niet meer gebeurt? Daar kom je dan bijna niet toe. Dat lukt die sterren ook niet om dat gesprek aan te wakkeren? Ik denk dat het niet gelukt is in de vorm waarop we misschien bij het begin van MeToo hadden gehoopt. Ik denk dat het MeToo-moment weer een beetje voorbij is. En dat er niet veel veranderd is. Dat is wel verdrietig. Want is dit een voorzichtige conclusie al van jouw promotieonderzoek? Ja, zeker. Dat in mijn Kesha-hoofdstuk is dat zeker het verhaal. Dat de sociale functie van Kesha als ster is heel erg om een soort consumptiemiddel te worden in dat debat. Een manier waarop mensen via haar het kunnen hebben over ik vind dit ook heel erg en ik heb ook veel pijn en ik vind het ook heel naar. En vervolgens word je in de popmuziek weer meegesleurd naar het volgende ding en verdwijnt dit naar de achtergrond. Wat je bij MeToo ziet is dat eigenlijk ook de manier waarop het aan celebrity opgehangen werd zelf tot een probleem verwerd, omdat het bijvoorbeeld heel erg gericht werd op mensen als Bill Cosby en Harvey Weinstein. Twee hele nare mensen. Maar niet de structuur. En dat is een individualistische insteek die je sowieso hebt bij celebrities. Dus het idee dat één iemand heel goed kan zijn of heel slecht kan zijn, dat doet eigenlijk tekort aan een veel complexere geschiedenis van machtsverhoudingen en institutionele ongelijkheid. Het is niet opgelost met Harvey Weinstein in de gevangenis. Het probleem is veel groter dan één grote boze wolf. En dat stukje institutionele ongelijkheid, daar gaan we aan voorbij in deze vorm van feminisme? Ja, dat vind ik wel. Ja. Is dat niet ook wat heel erg past misschien bij de verwachting van popmuziek? Ja, zeker. En dat maakt het ook lastig, want wat willen we dan? Dat hoor je vaak. Ook als ik dit werk presenteer, zeker als ik bijvoorbeeld één specifieke ster analyseer, dan zit er eigenlijk ook heel vaak wel iemand in het publiek die dan zegt van ja, maar hoe kan die persoon dan een soort perfecte mens zijn voor jou? Wat wil je dan of zo? En dat is best een goed punt, want ja, hoeveel kun je verwachten van één iemand? Aan de andere kant denk ik dat het niet betekent dat je niet aan de kaak moet stellen dat wat er gebeurt tekortschiet. Dat er wereldwijd een heleboel mensen op dit moment geweld wordt aangedaan op allerlei verschillende manieren waar we iets mee moeten. En dat is het lastige. En je hoort het bijvoorbeeld ook, want wij gaan hier zo hebben over empowering songs. Daar heb ik ook presentaties over gegeven in allerlei contexten. Lezing over gegeven. En dan zit er ook eigenlijk bijna altijd wel iemand in het publiek die zegt, ja, maar dit nummer, dit helpt mij zo erg. Waarom is het dan slecht? Maar ook dat is natuurlijk weer een soort individuele focus die ik niet wil. Want het kan nog steeds heel waardevol zijn voor jou als persoon. Een liedje, een ster kan voor jou als mens heel veel betekenen. Maar uiteindelijk ligt mijn interesse meer bij hoe al deze sterren en al hun muziek en alle discussie eromheen zich verhouden tot een geschiedenis, een politieke context en een economische context. En wat dat dan zegt over dit moment. En zou het dan ook een meetinstrument moeten worden wat je op andere personen zou kunnen leggen? Kijk, nu is het dan Beyoncé, maar misschien zou het ook een politicus kunnen zijn of een ander bekend publiek persoon. Zou dat kunnen? Ja, dat is natuurlijk de droom. Dat iemand mijn proefschrift oppakt en zegt, oh, ik vind dit stuk gereedschap, dit meetinstrument dat jij hier voorstelt. Ik noem het een affectieve verzamelplaats, zo heet het. De celebrity als affectieve verzamelplaats. Dus het idee dat er via celebrity heel veel te zeggen valt over gevoelens en gedachten die rond waren in een maatschappij, in een specifiek politiek, economisch, sociaal moment. De droom is dat iemand het oppakt en zegt, die affectieve verzamelplaatsen, daar kan ik ook wat mee in deze hele andere context. En dan moet dit erbij en dit eraf. En dan gaat iemand anders daar verder aan schaven. Dat is wel het grootste doel wat je eigenlijk hebt in de wetenschap, is dat je iets bijdraagt aan kennisproductie en een gesprek helpt zich te ontwikkelen. En dat onderzoek, dat interview met die Amerikaanse millennials, dat begint dus met dat jij hen vraagt om een nummer wat zij als empowering ervaren. En dat heb je ook aan mij gevraagd. Ik heb even gegoogeld wat het nou betekent en of er een Nederlands woord voor was. Volgens mij is dat er niet. Nee. Hoe zou je, wat zou je, wat is empowering? Ja, ho, ho. Ik werk dus andersom. Oh ja, oh ja. Dit is heel leuk, want dit is precies wat er vaak gebeurt als ik dan de research, de onderzoeksparticipanten ontmoet, is dat ze precies dit zeggen wat jij nu zegt. Van ja, ik heb nagedacht over empowering. En ze willen het dan ook heel graag goed doen, want ze weten dat ik een wetenschappelijk onderzoeker ben. En dan gaan ze inderdaad precies wat jij hebt gedaan, googelen. Van wat betekent het dan? Wat is dit nou? Ja. Wat bedoel je nou? Ja. Ja. En dan vragen ze ook aan mij van, ja, maar kun je dan uitleggen nog even wat je bedoelde? En dan zeg ik, nee, ik wil juist graag jouw interpretatie ervan horen. Dus ik wil al liever meteen naar jouw nummer. Focus. Wetenschap. Op NPO Radio 1. Met Myrthe van der Drift. Ik dacht eerst op een of andere manier toen je dat aan mij vroeg aan Dolly Parton. Maar toen dacht ik, ja, wat is nou empowering? Is dat nou, het is niet zo dat ik haar nummers echt op repeat luister of zo. Dat ik dat echt, dat ik ermee opsta en ermee naar bed ga of zo. En dat had ik wel bij dit nummer toen het net uitkwam, heb ik hem geloof ik echt 5 keer achter elkaar geluisterd. Dat is deze. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name. Ja, dit is leuk. Nu leer je mij een beetje kennen dus eigenlijk. Ja, dat vind ik zeker leuk. Dus Billie Eilish, toch? Ja, Billie Eilish, Therefore I Am. En ik weet gewoon nog heel goed dat ik het de eerste keer hoorde. En dat ik echt dacht, wow, ja. Hier ben ik het mee eens. En ik betrapte mezelf op een soort wil om aardig gevonden te worden, denk ik vaak. En toen dacht ik eigenlijk, waarom eigenlijk? En wanneer luister je er dan naar? Ik was volgens mij onderweg of zo. Ik zat, het was een beetje een onbewaakt moment. Ik denk in de bus of zo. En ik luister wel veel muziek, ook voor mijn werk. Mm-hmm. En dit kwam ik toen tegen. Iemand had het ergens gedeeld en dat was volgens mij echt net uit. En ja, ik weet, ik dacht meer een beetje sceptisch. Ja, Billie Eilish, zo'n jong meisje. Ik heb ook misschien een beetje dat ik af en toe wat neerkijk op popmuziek. Dat het wordt plastic genoemd en dat soort dingen. Maar deze, de eerste zin, I'm not your friend or anything. You think that you're the man? Toen dacht ik, ja, inderdaad. Wat denk je nou wel niet? Dus ik voelde me, ja. Het zat hem dus heel erg in de tekst voor jou. Ja, en ook wel echt de sfeer hoor, van het nummer. Het heeft iets strijdbaars voor mijn gevoel. Ja, want kun je mij uitleggen hoe het dan voelt om je empowered te voelen? Hoe voelt het als je hier naar luistert? Oh jee, de wetenschapper in jou is opgestaan. Het voelt... Ja, ik denk dat je je gesterkt voelt op een of andere manier in je persoon. Zelfverzekerd. Ja. Ja, het is grappig dat je dat zegt, want dat is eigenlijk wat heel veel mensen zeggen. Dit soort dingen, vooral het idee van zelfverzekerdheid. En ik vind dat heel erg interessant, want wat dit soort muziek uiteindelijk doet, is dat het dus ook weer heel individueel maakt voor de luisteraar. Dus het gaat eigenlijk altijd over een ster die of iets overwonnen heeft, of inderdaad heel strijdbaar is en heel erg zelfverzekerd is. Waardoor je als luisteraar denkt, ja, dit is het precies. Ik moet ook gewoon doorzetten. En dat is eigenlijk een soort emotioneel opladen, waarna je dan weer teruggaat dezelfde maatschappij in die jou misschien emotioneel helemaal leegzuigt. Als jij dus bijvoorbeeld tegen mij zegt van ja, ik wil helemaal niet altijd aardig gevonden worden misschien, of misschien besteed ik daar heel veel tijd en energie aan die ik liever aan andere dingen zou besteden. Maar als je dan weer teruggaat naar een maatschappij waarvan we in alle statistieken kunnen zien dat die jou niet eerlijk behandelt, omdat je vrouw bent, dan zul je altijd weer terugkomen bij dat liedje om weer op te laden. En wat er dan gebeurt is dat er dus een hele lucratieve markt ontstaat. Het is een hele quick fix, hè? Dat zeggen de mensen die ik interview ook. Die zeggen dan van ja, maar als ik dit luister, dan voel ik me in ieder geval 5 minuten een heel stuk beter dan daarvoor. En dat zijn toch weer 5 minuten voor mij. En dat maakt mij dan heel verdrietig, want dan loop je dus constant op reserves en ben je aan het dweilen met de kraan open. Dus wat ik naar vind is dat eigenlijk heel veel muziek die mensen meenemen, die zelfs empowering ervaren, heel erg veel overeenkomsten met elkaar vertonen, die inderdaad specifiek inzetten op dingen als zelfverzekerdheid en weerbaarheid. Dus het idee dat als jij maar weerbaarder en zelfverzekerder bent, dat je het dan zo beter zou doen in de maatschappij. Dat je harder kan vechten eigenlijk tegen de... Ja, en dat is natuurlijk niet eerlijk. Want als wij tegelijk zeggen dat de maatschappij op dit moment gekenmerkt wordt door ongelijkheid, bijvoorbeeld op het gebied van gender, ras, seksualiteit, gezondheid, et cetera, dan klopt dit dus niet. Want dit zijn geen individuele problemen. Dit zijn structuren, die hebben een hele lange geschiedenis. Dat zit hem in allerlei instituties en machtsverhoudingen. Dus het maakt helemaal niet uit hoe zelfverzekerd jij bent of hoe weerbaar je bent. Want het is geen level playing field. Het is doorgestoken kaart. The game is rigged. En dat is iets wat ik dus heel interessant vind. Dat het tegelijk een hele grote industrie is geworden. Ja, en dat je die dus eigenlijk ook alleen geld maar kan bestaan kan zolang die wereld aan dat het niet goed gaat. En dat je mensen een quick fix kan geven in je muziek. Precies, want als de wereld gelijker zou zijn en eerlijker verdeeld zou zijn, dan heb je deze muziek niet meer nodig. Dus die hele industrie kan alleen maar bestaan binnen dit systeem waar mensen dit nodig hebben. En zou je dan zover willen gaan ook dat je zegt, die vrouwen, we hebben er net al een aantal gehoord, die nummers schrijven over de vreselijke dingen die ze hebben moeten meemaken, dat je dan dus ook geld verdient aan je ellende? Ik denk dat in zekere mate zeker zo is. Ja, en dat is heel luguber en naargeestig. Vooral dat je geld verdient eigenlijk aan het idee, niet alleen dat je al je persoonlijke ellende moet delen. Dat is op zich al heel heftig, vind ik. Dat zie je heel sterk in onze cultuur. Hè? Het idee dat als je er maar over praat, dan creëer je een soort bewustwording en dat zou dan helpen. Nou, ik kan je vertellen, ik doe nu al een flinke tijd onderzoek naar feminisme. En er is al zo lang bewustwording. We weten allemaal heel goed wat er misgaat. Er is geen gebrek aan bewustwording. Er is een gebrek aan actie. En dat vind ik dus ten eerste is dat een soort imperatief. Dat je dus deelt wat je voor seksisme meemaakt in je leven. En ten tweede moet je dus ook nog dan vervolgens zeggen, maar ik heb dit als individu overwonnen door weerbaar en zelfverzekerd te zijn. Waardoor die machtsstructuren zichzelf weer kunnen vernieuwen en reproduceren. En dat altijd de verantwoordelijkheid bij het individu ligt. Ja. Ja, en dat is nogal wat. Als je zegt, dit is een maatschappij die vrouwen niet eerlijk behandelt. Maar dan ook zegt, vrouwen moeten dan maar wat meer doorzetten. Dat is vrij, Ik weet niet hoe je het zou willen noemen, maar ik word daar wel cynisch van. En kwaad ook. En dan zie je ook dat het is een soort pleister dan bijna, deze celebrity feminisme. Ja, dat, zeker. En weet je, ik bedoel, het is... Ik kan niet zeggen wat de lange termijn effecten hiervan zijn. Want misschien wordt er hier wel een soort iets voorbereid wat uiteindelijk veel meer uit gaat groeien naar iets concreters. En je ziet sowieso nu, denk ik, in de maatschappij een enorme opleving in activisme. Je ziet millennials die eigenlijk zeggen, de wereld is helemaal geen meritocratie, omdat zij als generatie niet de sociale mobiliteit hebben van de generaties voor hen. En dus eigenlijk er geconfronteerd worden met alle manieren waarop het systeem hen benadeelt. De generatie na millennials, de zoomers, die zijn daar veel verder al in. Omdat die, ik had laatst een gesprek met een zoomer en die zei, ja, wij hebben gewoon nooit hoop gekend. Dus wij zijn altijd bezig geweest met, we moeten ons verzamelen en de straat op. Terwijl er bij millennials nog heel erg eigenlijk een soort identiteitscrisis te zien is van, maar seksisme zou niet meer bestaan en feminisme zou niet meer nodig zijn en racisme zou misschien ook wel tot het verleden behoren en nu kom ik erachter dat dat eigenlijk hele grote structurele problemen zijn. Maar goed, misschien is dit over 20 jaar of 30 jaar wel allemaal heel anders en heeft ook dit weer bijgedragen aan bewustwording daarvan. Dat zou goed kunnen. Je hebt in popmuziek, zeker in Amerika, daar ook een lange geschiedenis van. Bijvoorbeeld bij de burgerrechtenbeweging, daar heeft muziek ook een verschrikkelijk grote rol in gespeeld. Maar ook bij de socialistische beweging zie je dat terug. Dus misschien is dat hier ook wel. dat kunnen we nog niet zeggen, helaas. Ja, ik vind het wel interessant dat Beyoncé en nog een aantal anderen met haar natuurlijk heel erg geroemd wordt om dat empowering, wat ze doet bij mensen, bij vrouwen, bij allerlei soorten mensen over de hele wereld. Maar dat de focus dus zo erg op het individualisme ligt, wat eigenlijk niks oplost, vind ik dan een interessante conclusie. Ja, en een verdrietige conclusie. Geen closure krijgen we in dit nummer. Nee, nee. En ook niet in mijn proefschrift. Ik eindig mijn proefschrift ook met... celebrity feminisme is niet de oplossing. Het legt wel heel veel spanningen bloot. En ik denk dat je daar dus heel interessant onderzoek kan doen naar celebrity. Als je dus inderdaad op zoek gaat naar al die tegenstellingen en spanningen die je daar ziet, dan zeggen die eigenlijk heel veel over waar wij als maatschappij zijn. Geen closure, niet in je proefschrift, niet in de meeste nummers. Of nou, misschien juist wel in die nummers. Je hebt nog meer muziek meegenomen. Dit nummer heet It's a Good Day. En dan tussen haakjes To Fight the System. Wat is dit voor nummer? Ja, dit is een nummer van eigenlijk een hele kleine artiest. Shun Gutso, ik hoop dat ik dit goed zeg. En wat ik zo leuk aan dit nummer vind, is dat het heel strijdbaar is. Het is ook... probeert niet een compromis te maken of zo. Dus ik geloof dat ze ergens in het eerste stukje zingt ze la la la, fuck the police. En daar moet ik dan, dat vind ik heel leuk, dat ze dat dan op zo'n enorm vrolijke manier zegt. En ik denk dat het heel erg aansluit bij waar ik eigenlijk als persoon sta, als onderzoeker sta, met het is allemaal niet goed en ik ben boos en er moet van alles gebeuren in de wereld. Maar moedig voorwaarts en doe dat met alle energie die je kunt verzamelen in je lijf. Dat, ja, daar sluit het nummer mooi op aan, denk ik. Ja, protestmuziek, activisme en verzet gepaard met vrolijkheid. I woke up feeling great. The birds are in the trees. They're singing me a melody. La la la la, fuck the police. My head is on straight. My heart is in peace. My soul is incredibly ready to change history. It's a good day to fight the system. To fight the system. We're gonna spread the love, we're gonna spread it round. We're all over the city now, and way down in the underground. doet haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit in Berlijn. In haar dissertatie combineert ze celebrity studies en publieksonderzoek om de opkomst van de reacties op celebrity feminisme in de hedendaagse popmuziek te analyseren. Annelotte, je zit ook in Berlijn. Op dit moment, je bent een heel eind met je promotieonderzoek. Het is nog niet af. Als je terugkijkt op deze periode, ben je dan cynischer dan voor je begon? Ja, dat ben ik wel, ja. En dat komt denk ik omdat hoe meer je onderzoek doet naar sociale, politieke, economische ongelijkheid, hoe meer je het ziet om je heen, hoe beter je wordt in het herkennen ervan. En als je dan tegelijk ziet dat het eigenlijk heel veel mensen niet zo heel veel kan schelen, dan is dat wel heel verdrietig. Je lacht er toch nog bij? Ja, dat klopt. Ik denk ook dat dat bij mij hoort als mens. Dat ik tegelijk heel kwaad kan zijn over dingen en nog steeds ook kan lachen. En ik denk ook dat daar ook optimisme en hoop zijn uiteindelijk, vind ik, een morele en politieke plicht. Dus los van hoe cynisch je ook wordt. Nihilisme is niet echt een optie, want we hebben maar één wereld. Ik heb één leven. En daar moet je toch het beste van maken en proberen de wereld iets beter achter te laten dan dat je hem aantrof. En speelt onderzoek doen daar voor jou een belangrijke rol in? Ja, zeker. Er is heel veel mis met de wetenschappelijke wereld. Alle kritieken die daarop worden gegeven zijn volledig terecht. Maar het is ook de plek waar ik betaald krijg om me als denker te kunnen ontwikkelen op deze gebieden. En om hier heel veel boeken over te mogen lezen en onderzoek naar te kunnen doen en stukken over te kunnen schrijven. En dat geeft heel veel richting aan mijn leven. En heb ik heel erg nodig als mens, merk ik. En heb je dan ook wel eens het gevoel dat mensen daar op neerkijken op onderzoek naar popmuziek en millennial cultuur? Of fans van deze muziek überhaupt? Ja, zeker. Ja, wordt heel vaak als een beetje kinderachtig gezien of niet zo belangrijk. Of je komt veel vooroordelen tegen. Aan de andere kant ben ik nu zelf zover in mijn onderzoek en werk hierin. Dat ik denk, dan snap je het niet. En dat is ook oké. Niet iedereen hoeft mijn boek te lezen. Ik geloof zelf wel dat het een belangrijk project is. Ga je die discussie dan nog aan of ga je die vaker uit de weg? Ik zou niet eens zeggen uit de weg. Ik kap hem af. Het is voor mij niet een productieve discussie. Het gebeurt natuurlijk eigenlijk wel. Waar ik ook kom, zal er altijd ook wel weer iemand zijn die mij in een hoek drijft en zegt, verdedig waarom jij hiervoor betaald krijgt. En dan denk ik, dat heeft dus geen zin. Want die persoon heeft al besloten dat het niet zo zou moeten zijn. En ik vind dat het wel zo zou moeten zijn. Dus daar gaan we niet uitkomen. Dus dat doe ik niet meer. Nee. Want wel op sociale media. Daar komt het gesprek ook niet verder mee. Laat jij van je horen. Op Instagram is er wel een soort protestgeluid wat jij weergeeft. Hoe werkt dat dan? Ja, daar ben ik eigenlijk mee begonnen tijdens corona. Omdat ik heel veel moeite had met hoe Instagram eigenlijk altijd mensen motiveert om een soort van het beste uit zichzelf te laten zien. Of het misschien nog wel iets mooier te maken dan het is. En dat is ook weer een soort van participatie in een wereld waar ik eigenlijk niet aan mee wil doen. Dus ik wou eigenlijk heel graag Instagram gaan verpesten. Dus ik schrijf daar allerlei korte essays met soms dingen die ik meemaak in het leven van alle dag. En soms stukken over denkers of over stukken die ik dan net lees of onderwerpen waar ik over nadenk. Moeilijk doen doe ik op Instagram. En wordt dat je ook verweten of wordt dat je in dank afgenomen? Nou, volgens mij heeft het niet zoveel impact. Ik denk dat veel mensen er gewoon niet zoveel mee kunnen en misschien niet echt naar kijken. En ik krijg ook soms hele lieve, leuke reacties. Ik geloof niet dat ik erg geslaagd ben in het verpesten van Instagram. Want uiteindelijk is alle content die je post, die gedijt dan toch weer op zo'n platform. Maar goed, ik heb daar een artikel over geschreven. Dus als mensen het interessant vinden, dan moeten ze daar even naar opzoeken. Als je mijn naam intypt en Ruining Instagram, dan vind je het. We sluiten af met een citaat wat op jouw lichaam staat. A thinking woman sleeps with Monsters. Ja. Ja, dat is uit een gedicht van Adrienne Rich. Een wat oudere feministe. En dat spreekt mij erg aan. Omdat ik heb het op mijn bovenbeen getatoeëerd. Ondersteboven, zodat ik het zelf zie als ik zit. En dan kan lezen. Omdat ik, eigenlijk wat we eerder al zeiden, soms ook wel heel somber kan worden van het onderzoek dat ik doe. En de wereld, de staat van de wereld zoals die vandaag de dag is. En het gedicht helpt mij eraan herinneren dat hoe meer je over deze dingen nadenkt, hoe meer je toch zult moeten leren om met die monsters te slapen. En het is eigenlijk een soort herinnering aan in de eerste plaats dat dat oké is. Om daar heel somber over te zijn. En in de tweede plaats dat het geen excuus is om niet toch weer met hoop en het opeisen van een betere wereld de volgende dag in te gaan. Want de monsters, wat zijn dat dan voor jou? Ja, dat heeft een soort dubbele lading ook in het gedicht zelf. Het komt uit... nu ben ik de titel kwijt. The Daughter-in-Law. Heb jij het daar toevallig? Machtsverhoudingen, waar staat het? Je hebt het mij volgens mij gestuurd. Nou ja, ik hoef het niet te... kan het ook wel zo doen. Ik begin even opnieuw. Ja, dankjewel. dat heeft een soort dubbele lading. En dat is ook in het gedicht zelf zo. Dus aan de ene kant zou je het kunnen lezen als... een denkende vrouw moet slapen met eigenlijk de monsters in haar hoofd. Van seksisme, ongelijkheid, uitsluiting, oppressie. En aan de andere kant kan je het natuurlijk ook lezen als... vooral als je als vrouw erop staat om mannen te daten. dan slaap je dus eigenlijk ook met de monsters van het... Van die onderdrukking en die genderongelijkheid. En ik vind eigenlijk dat ook een mooie lezing. Omdat ik denk dat veel mensen denken dat politiek... of het nadenken daarover, het nadenken over ongelijkheid... iets van buiten de voordeur is. Iets wat in een bepaalde hele specifieke afgebakende arena gebeurt. Terwijl ik denk dat het veel meer in het leven van alle dag ook doorspeelt en doorgaat. En dat je dus, als je daarover nadenkt... manieren moet vinden om daarmee om te gaan en over na te denken, ook in je eigen hele directe leven. En die bewustwording die dit soort popmuziek met zich meebrengt, ja, dat is niet genoeg wat jou betreft. Nee. We mogen allemaal nog wel een heel stuk bozer worden. En wat zou een goede eerste stap zijn daarvoor? Ja, ik denk dat we toch echt af moeten van dat hele individuele denk hierover. Ik heb ook niet heel veel interesse in mensen die dan bijvoorbeeld mij willen uitleggen waarom zij als persoon wel of niet bijdragen hieraan. Of goed zijn als mens juist. Want ik denk dat dat niet zo relevant is. Ik denk, je moet je collectief verzamelen en solidair met elkaar zijn. De handen ineen slaan en samen een betere wereld eisen. En in je eentje daarover nadenken gaat dat uiteindelijk niet doen. We moeten het met elkaar op gaan eisen. Dus terug af van die eigen verantwoordelijkheid. Een beetje de American Dream. Nou ja, waar we mee begonnen in dit hele gesprek... begonnen we met de citaat van Adichie... van The Feminist Who Believes in the Social Political Economic Equality of the Sexes. Ik zou zeggen, in plaats daarvan pakken we de definitie van Bell Hooks. Die zegt, feminism is an active movement... that seeks to end sexism and oppression. Dus feminisme is een actieve beweging die seksisme en onderdrukking wil beëindigen, wil uitbannen. En dat is waar we naartoe moeten. Dankjewel voor dit gesprek vanuit Berlijn, Annelot. Ja, heel graag gedaan. Superleuk. Annelot Prins, promovendus in de Amerikanistiek aan de Graduate School of North American Studies aan de Vrije Universiteit in Berlijn. Dank je wel. Ja, heel graag gedaan. Wakker voor de wetenschap. Focus. Op NPO Radio 1. Met Myrthe van der Drift. We keep fighting the system, stuurt Barbara. Ook Igor, dank voor je reactie via de app van NPO Radio 1. Schakelde je nou in halverwege of tijdens het gesprek met Annelotte Prins? Of wil je gewoon meer mooie verhalen uit de wetenschap? Alle gesprekken van Focus zijn 24 uur per dag te beluisteren in onze podcast Focus Wetenschap. En die vind je dan weer in je eigen podcast-app. En ook op Spotify. We gaan naar het nieuws van 3 uur. Tot zo. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Na de Verenigde Staten en de Europese Unie heeft ook Australië het gebruik van het Pfizer-vaccin goedgekeurd voor kinderen van 12 tot 16 jaar. Volgens de minister van Volksgezondheid heeft het Australische Medicijnagentschap allerlei onderzoeken nauwkeurig bestudeerd, alvorens de goedkeuring werd verleend. In Australië is ongeveer 15% van de volwassenen volledig gevaccineerd. Premier Morrison bood vandaag zijn excuses aan voor dat trage vaccinatietempo. Eind dit jaar moeten, als het aan hem ligt, alle volwassenen die dat willen zijn gevaccineerd. Het aantal mensen dat in Nederland verdrinkt is afgelopen jaar flink gestegen, meldt het CBS. In 2020 kwamen 107 Nederlanders om het leven in het water. Een jaar eerder waren dat er nog 76. Ook verdronken 30 mensen die niet in Nederland wonen in Nederlandse wateren. Meer dan de helft van de Nederlanders die verdronken was 60 jaar of ouder en verreweg de meeste waren man. Uit de CBS-cijfers blijkt dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond een tot 4 keer hogere kans hebben om te verdrinken dan mensen met een Nederlandse achtergrond. De Griekse hulpdiensten zijn een zoektocht gestart naar bootmigranten die uit de kust van Kreta in de problemen zijn gekomen. Volgens de autoriteiten zijn tot dusver 36 mensen gered. Een aantal werd van het schip gehaald, terwijl anderen uit zee gered moesten worden. Volgens de migranten waren er 45 mensen aan boord, wat betekent dat er nog zo'n 10 mensen vermist zijn. Naar hen wordt met helikopters en schepen gezocht. De zoekoperatie wordt bemoeilijkt door de harde wind die er staat. Het weer. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe en het is zo'n 13 graden. De komende dag vooral in het zuiden zon. Met een matige noordoostenwind wordt het 20 tot 25 graden. Het weekend is broeierig warm met enkele regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Goedenacht, je luistert nog steeds naar Focus. En het is voor het laatste uurtje voor de komende weken. Wij maken plaats voor de Olympische Spelen. En we blijven dan ook even in dat thema. Er is een nieuwe podcast. In Meer dan Goud hoor je topsporters over hun leven na die topsportcarrière. Wat kwam er na de roem, de aandacht, de medailles? In deze eerste aflevering spreekt voormalig voetballer, bondscoach van het Nederlands elftal Danny Blind en zijn zoon Daley Blind. Omgaan met druk, afzien, discipline oefenen en jezelf pushen tot het uiterste. Topsport leert je allerlei vaardigheden. Maar wat is nou die ultieme levensles die je als sporter meeneemt uit je topsportcarrière? Ik ben Kiva Alouche en in Meer dan Goud, de podcast, gaan we net even verder dan in het televisieprogramma. Samen met de oudsporters en een door hen gekozen gast zoeken we naar de lessen die de topsport hen leert. Hij doet het en Ajax wint de Wereldcup. Goed gedaan, Blind kan doorlopen. Blind, Blind! In deze aflevering spreek ik Danny en Daley Blind. Ik ben vooral benieuwd naar hun antwoord op de vraag: is voetbal nou een hoofdzaak of een bijzaak in het leven? Ik kan je alvast zeggen, daar zijn de meningen nogal over verdeeld. In Amsterdam, op hoog bezoek, met een prachtig uitzicht over de stad. Ik heb jou natuurlijk altijd gevolgd. En ik dacht altijd, die Danny Blind, dat is een hele kalme, coole dude. Ik heb jou in het tv-programma gezien. Ik had nooit achter jou gezocht dat jij zo onzeker was. Nou, ik weet niet of onzeker en verlegen en kalm, of dat allemaal met elkaar te maken heeft. Je kan niet verlegen zijn, maar toch ook wel kalm zijn. Maar met verlegen bedoel ik dat je dat alles wat wat toch wel even vreemd was of wat buiten je comfortzone kwam. Ja, dat ik daar nou niet voorop liep, nee. En dat ik daar niet gelijk heel enthousiast was. En op een gegeven moment kwam er natuurlijk wel belangstelling van professionele clubs. En werd je uitgenodigd voor stages en of proefwedstrijden of dat soort dingen. En ja, daar was ik wel enthousiast over, maar ging toch met knikkende knieën. Ja, met knikkende knieën en een verhit gezicht komt de zenuwachtige 16-jarige Danny in 1977 aan in Zeist. Vertelt hij in het televisieprogramma Meer dan Goud. Ja, en wij raken rond Utrecht zo die weg kwijt. En geen TomTom natuurlijk, geen navigatie, niks. En ik denk, ja, wat ga ik daar doen? Dus ik zeg, pa, draai maar om, want we gaan er niet op tijd komen. En dat wil ik helemaal niet. En dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. Dus we waren net op tijd. Eenmaal daar voelt Danny zich niet direct thuis. Ik vraag aan hem waardoor dat kwam. Ja, dat waren jongens toen van mijn leeftijd ook. Van Koeman, Rijkaard, Gullet, Kieft. Ja, je hoorde allemaal jongens uit de Randstad. Al jarenlang bij Ajax of Feyenoord ook. Of PSV. Jij speelde toen nog bij ik was nog amateur. Ik speelde nog in Soeburg. Het was gewoon omdat je eigenlijk opzag tegen... Oh, dan moet ik daarheen, ja. En dan kom ik en dan kijkt iedereen naar me... en dan denken ze, wat moet die gast uit Zeeland? Ja. En het gekke was, is dat ik dan in de wedstrijden... want ik heb wel meer proefwedstrijden gespeeld... en ook bij betaald voetbalorganisaties... dan ging het altijd goed. En dan was het ook weg. En dan ben je aan afloop was ik dan weer heel blij natuurlijk... dat we niet opgekeerd waren. Of dat ik wel doorgezet had. Dus, nou, op het veld was je dus niet verlegen. Je was niet teruggetrokken. In het veld ging je volop in het spel. Nou, zeker. Absoluut. Ik was ook altijd wel... ik had ook altijd wel een... Ja, prominent is een groot woord, maar een bepalende rol. Ik was mid-mid, heette dat toen. Middelste middenvelder. Ja, nou, dan ben je wel een middenvelder die een beetje de lijnen uit hoort te zetten. Dus dat had ik wel, ja. Ken jij dat deel van je vader? Daily? Ja, de kant denk ik wel. En als we op plekken komen waar we misschien voor het eerst zijn... dan kijken we wel eerder de kat uit de boom... dat we inderdaad voorop lopen, denk ik. Ik denk dat ik herken mezelf ook wel erin. Ja, toch ook al een beetje verlegen? Ja, ik denk dat het bij mij wel... ook vooral met nieuwe mensen, nieuwe omgeving... dan zal je me inderdaad niet snel vooraan zien staan. Of vaak zal ik misschien ook zeggen, nou, weet je wat... het hoeft voor mij niet, weet je, als ik ieder naar een feestje moet... of ik ken de mensen niet, of naar... dan denk ik van, ja, oké, prima, ik ga wel mee omdat het moet. Ja. Maar als ik er eenmaal ben, is het vaak gezellig en leuk. Maar hetzelfde merkte ik ook met... in de jeugd bij Ajax... Je hebt zoveel mondige jongens om je heen. En je moet je daar gewoon aan optrekken. En ja, ik heb heel veel jongens zien komen en uiteindelijk zien gaan. Omdat ze dat niet aankonden. Dat mondige en de jongens uit de Randstad. En hetzelfde geldt voor de jeugdelftallen bij de KNVB. De jongens van Ajax, PSV en Feyenoord waren toch altijd prominent aanwezig. Grote mond vaak. Zetten eigenlijk de lijn uit. En ja, als er dan één of twee jongens uit, ik noem maar wat, Heerenveen of Groningen bijkwamen, ja, die hadden het ontzettend moeilijk. En dat heeft ook wel eens carrières gekost, zeg maar. Dat ze het ik weet niet of het carrières gekost heeft, maar ik denk dat er wel jongens inderdaad met minder plezier of minder vertrouwen daar kwamen. En inderdaad met knikkende knieën soms weer terug de auto in gingen, denk ik. En ik denk dat de jongens die toch gelijk wat mondiger waren, daar een stapje voor in hadden. En dat merkte ik ook in mezelf wel in de jeugd. Want er waren toch altijd jongens die wat mondiger waren dan ik. En uiteindelijk leer je bij Ajax ook wel om je mannetje te staan. En ga je uiteindelijk mee in, in die Amsterdamse stijl, zeg maar, van de club. Nou, dat is het verschil natuurlijk. Ja, hij is een geboren Amsterdammer. En ik ben een Zeeuw. Dus ja. Jij was die gast waar hij het over had. Nou, hoe heb jij dat gedaan dan? Ik was 7 toen ik bij Ajax kwam. Dus ik kon al heel snel mee groeien daarin. Maar ook als ik voor het eerst de middelbare school... ik kwam in een nieuwe klas, nieuwe mensen... Nou, dan hoor je mij de eerste week niet zo heel veel zeggen, bijvoorbeeld. Dus dat had ik dan ook weer wel. Ja. En hoe heb je dat overwonnen eigenlijk, Danny? Door gewoon via de weg van de geleidelijkheid... daar gewoon aan te wennen en in te groeien. Wat brengt topsport nu in het leven? Gaat het om geld? Gaat het om aanzien? Voor Danny gaat het dieper. Hij heeft er veel aan te danken, ziet hij nu hij ouder is. Het mooiste wat de voetballerij mij gegeven heeft is het ontwikkelen van je persoonlijkheid. En natuurlijk, de cups en de landstitels, en daar doe je het voor als voetballer. Maar het is wel heel fijn dat je gewoon ook als persoon kan ontwikkelen. En dat komt omdat je onder druk... Er komt een bepaalde druk in de toppen bij kijken waar je mee om moet gaan. Je komt in aanraking met sponsoren die bij een grote club belangrijk zijn en die er in grote mate zijn. En daar kom je mee in contact, gewild of ongewild, want er zijn ook verplichtingen. Maar zo bouw je dat soort relaties op. Kom je in aanraking met mensen die ook wat te vertellen hebben, die ook midden in het leven staan. Dat heeft het voetbal mij wel gegeven, Ik denk dat dat anders geweest was als ik in Zeeland had gebleven, Dan was je die verlegen jonge man geweest. Daar had ik ook wel stappen gemaakt, daar ben ik wel van overtuigd, maar minder. Ja. Welk deel van je persoonlijkheid, als je zegt, ik ben er als persoon door gegroeid of gevormd, kun je dan aanwijzen van, dat bijvoorbeeld aan mij heb ik te danken aan zo'n loopbaan in het voetbal? Gewoon ook omgaan met tegenslagen, omgaan met druk. Dan komt die rust en die kalmte waarschijnlijk wel weer ten goede. Het is natuurlijk gewoon grotendeels gebaseerd op ervaring. Hoe vaker je dingen meemaakt, hoe makkelijker het je uiteindelijk afgaat. Maar ook gewoon interviews, en die helpen daar ook mee. Ik ben 8 jaar aanvoerder geweest bij Ajax. Elk feestje of elke titel of elk interne evenement moest ik wel iets zeggen als aanvoerder. Dat leer je dan om voor je ploeggenoten te praten. En uiteindelijk interesseert het je ook niet meer om voor 300 man wat te zeggen. Dat bedoel ik met, dat is een ontwikkeling die je daardoor hebt kunnen maken. Ja. Wat voor vader was Danny? Is Danny? Ja. Nee, laat eerst zeggen was. Dus dat kleine ventje. Dan gaan we daarna naar het is. Top. Ik heb eigenlijk nooit in mijn jeugd überhaupt het gevoel gehad dat ik ook maar wat tekort gekomen ben. Hij was natuurlijk altijd, al snel was voor mij dat voetbal fantastisch. En dat was wat ik leuk vond. Dus al heel snel was hij een soort voorbeeldfunctie voor mij. Of had hij voor mij. En ik heb eigenlijk altijd genoten van alle tijd die we samen spendeerden. Of het nou een spelletje was waar de damstukken of de pionnen weer door het huis vlogen. Of het voetballen in huis. De mooie momenten op vakanties waarin we eigenlijk alles met competitie en spelletjes moesten doen. Jullie waren altijd competitief met elkaar in de wereld. Rost, zeker, zeg maar, dus ja. Dus eigenlijk... Ik heb hem nooit laten winnen. Nooit, zomaar zeg voor Ik heb hem nooit laten winnen. Uiteindelijk ging hij winnen, maar ik heb hem nooit laten winnen. Maar buiten dat, wat ik zeg, ik ben nooit wat tekort geschoten. Ik heb altijd genoten van de relatie die we hebben gehad. Je zei, mijn vader was een voetballer. Ik vond zelf voetbal ook leuk. Hij was mijn grote voorbeeld. Wat aan hem maakte hem zo'n voorbeeld voor je? Dat kwam eigenlijk pas wat later, denk ik. Want als jonge jongen, echt de bewustheid die ik bewust heb gezien, dat zijn eigenlijk pas de videobeelden die ik zie van het 1995. Die beelden had ik toen echt helemaal grijs gedraaid. 24 mei 1995. Een dag in de geschiedenis van Ajax die nooit zal worden vergeten en waar het Vondelpark niet ging slapen. De dag waarop Danny Blind met Ajax de Champions League won. Ja! Kluivert, ja! Kluivert, Edo! En daar vliegt iedereen weg. Alle kant op. Rijkaard de kant op. Kluivert de kant op. En Van Gaal in de armen van de Willem Aarts. En toen kwam eigenlijk bij mij ook meer het besef en bewustzijn wat voor carrière mijn vader heeft gehad. En dan wordt het inderdaad steeds meer een voorbeeld. En dat wilde ik uiteindelijk ook. Ik wilde profvoetballer worden van kleins af aan. En hoe ga je dat bereiken? En natuurlijk heb ik hem ook wel eens vervloekt als hij weer wat te kritisch was. Of als hij weer na een training met de pionnetjes aan de eettafel klaar zat. Dacht ik van pa, nu even niet, weet je. Maar, dan ging jij nog even, kijk, je had dit kunnen doen. Ja, dan ging je nog even dat doen. En heel vaak, volgens mij heb ik best wel vaak gewoon mijn mond gehouden. En één oor in, andere oor uit. Je hebt het ondergaan. Oké. Maar ik heb er onbewust denk ik heel veel van opgestoken. Dus wat ik zeg, ik heb het ook wel eens vervloekt dat het altijd maar voetbal was. Ik denk dat jij of mijn vader zichzelf soms wel eens aan mij wel heb geïrriteerd dat ik bijvoorbeeld andere dingen misschien wel iets liever wilde zien op tv dan voetbal. Hij wilde ook wel eens naar iets anders kijken. Ja, ik vond het ook wel leuk om met mijn moeder een filmpje te kijken. Of noem maar wat anders wat er op tv was. Terwijl er een voetbalwedstrijd op tv was. En dat kon hij niet altijd waarderen. Maar over het algemeen liggen we veel op één lijn. Ja. Daley is 7 als hij bij Ajax in de opleiding komt. En 18 als hij debuteert in het eerste. Niet veel later mag hij ook meedoen met Oranje. Ajax TV bericht in die tijd het volgende. Debuut van een Ajaxiet is altijd leuk om mee te maken. En als hij dan nog blind heet ook. Een debuut in Oranje zou net zo'n mijlpaal zijn als zijn debuut bij Ajax. Met opnieuw vader Blind, tegenwoordig assistent bondscoach, als toeschouwer. Hoe is het voor een profvoetballer, een oud-profvoetballer, om een zoon te hebben die in zijn voetsporen treedt? Ja, dat is... Ik zal niet zeggen uniek, want uniek dan ben je bijna enig in je soort. Hè? Maar er zijn meerdere voorbeelden. Maar het is wel ongelooflijk speciaal natuurlijk. En zeker de mate waarin hij aan de weg getimmerd heeft en nog steeds timmert. En het is geen geheim dat we onderling wel eens de competitie nog steeds hebben over de prijzen die gewonnen zijn en nog gewonnen... worden. Ja. Dus ja, hij is me nu bijvoorbeeld 2 weken geleden, vorige week, voorbij gegaan met titels. Ik heb er 5 landskampioenen, kampioenschappen. Hij is 6 nu. En sowieso is het... ik heb een aantal bekers gewonnen. Daar heeft hij er nog niet zoveel van als ik, denk ik. Maar ik heb wel buitenlandse bekers. Oh, jij hebt er 3. Ik heb 2 KNVB-bekers, maar ik heb 4 bekers in het buitenland gewonnen. Ik heb er 6 dan. Maar goed, kijk, zo die competitie die is er nog steeds. Maar ja, daar is natuurlijk geen één vezel in mijn lichaam die daar kriegelig van wordt. Nee, als je iemand iets gunt, dan zijn het je kinderen. Ja, maar dat is dus gek voor een sportman. Dus dubbel en dwars over me heen gaan. Ja. Maar dat is de enige bij wie je dat hebt als sportman natuurlijk. Als sportman wil je altijd de beste zijn, behalve in dit geval. Precies, dan is het ook nog niet altijd leuk, maar dat kan, dat kan ik hebben. Hebben. Dan kan ik een plek geven. Je vertelde, ook in het programma, zei je iets toen het ging over je relatie met Daley. Was, ik ben hard, ik ben de harde. En Yvonne is het luisterend oor. Ja, voor Daley. Ik denk dat ik dat beter kan omschrijven. Okay. Ik ben altijd gedurende mijn carrière, toen in de beginfase van Ajax, en ook toen ik het soms wat moeilijker had, dan, mijn vader had de ervaring al met media en hoe ga je daarmee om. Dus hij was daar vrij direct in. En moet je allemaal niet naar luisteren. Hup, ze zeggen maar wat. Weet je, hup, volg je eigen traject. En vertrouw in jezelf. Hup. Maar als je jong bent, dat doet gewoon veel met je. Als je een stadion hebt wat je een keer uitfluit, bijvoorbeeld. En met mijn moeder kon ik daar lekker over klagen. Even samen over zeiken, om het zo maar even te zeggen. En zij kon snappen wat ik voelde. En bij haar kon ik gewoon mijn hart even luchten, alles eruit gooien, zonder dat ze zegt van nee, je moet hup, zo en zo. Hij had allemaal oplossingen. Mijn vader had gelijk de oplossing liggen. Wat ik heb het nu zelf ondervonden, het zijn ook de oplossingen. Alleen je moet dat wel een plek kunnen geven op dat moment. En je moet het op die manier kunnen oplossen. En toen ik jong was, had ik nog niet had ik dat nog niet voor elkaar. Hoe ik dat voor mezelf het beste kon wegzetten en een plekje moest geven. En ik denk dat mijn vader was daar soms wel wat directer in. Van hup, zus en zo. En dan gaat het weer de goede kant op. En ik had gewoon wel soms behoefte aan een wat luchtiger gesprek met mijn moeder. Om gewoon lekker op de klaagstoel te zitten. En alles eruit te gooien. En die dan even lekker met me meelult. En daarna gingen we weer verder op tot de orde van de dag. En dan... Nou, ja. Maar ik denk ook dat dat zo, dat je hoort elkaar ook daarin in huwelijk in aan te vullen natuurlijk. En ik denk dat ik op die momenten te veel de voetbalvader was. Ik dacht ook, dat lijkt mij ook lastig als ze, ik bedoel, jij, elke vezel van jouw lijf is ook voetbal. Je bent je hele leven ja. vol met dat vak. Maar, maar je wil hem dan eigenlijk behoeden voor dat negatieve. Mm-hmm. En inderdaad, ik dacht dan in oplossingen van forget it. En focus weer op het volgende. En vertrouwen op jezelf. Maar dat is vanuit het voetbal correct. Maar hij was ook kind. En geen voetballer, maar gewoon een kind. Wat ook gewoon, of een tiener op dat moment. Die gewoon ook, wel eens moeite heeft met iets. En ja, dan lekker wel zeiken bij zijn ouders. En oké, na een paar keer kwam hij ook niet meer bij mij. Maar dan zat hij altijd bij zijn moeder. Kun je ook, als hij in het veld staat, wie kijkt er dan? Kijkt papa dan of kijkt dan het voetbaloog? Nee, dan kijkt het voetbaloog. Dan kijkt het voetbaloog, ja. Ja, grotendeels, ja. Bijna altijd kijkt Danny met voetbalogen. Maar op het moment dat Daly instort op het veld in de slotfase van het Champions League-duel tegen Valencia, lukt hem dat niet. Daly blijkt een blessure aan zijn hartspier te hebben. Daly Blind die staat dus nu langer aan de kant vanwege een ontstoken hartspier. Gaat niet mee op trainingskamp begin januari. Hoe lang zijn herstel gaat duren, dat is nog onduidelijk. Het moment van dat dat gebeurt, tuurlijk, dan ben je een vader zoals elke vader zou in ieder geval moet zijn, denk ik, en bezorgd. En maak je enorm veel zorgen van, hey, wat gebeurt hier? Maar ik heb wel het vermogen om dan vrij snel te schakelen naar de realiteit. En te denken van, oké, wat gaat er nu gebeuren? Dus ik ben ook snel naar de catacombe gegaan daarna. En zodat je zo snel mogelijk ook weer, die positie heb ik dan gelukkig. Dat ik daar kan komen, makkelijk. En dan hoor je weer sneller van wat er aan de hand is. Maar goed, die zorg die blijft natuurlijk nog wel een aantal weken of maanden. Want ja, het was niet van de een op de andere dag hersteld. Maar ik probeer wel altijd bij de feiten te blijven. En me vast te houden aan de mensen die er ook de controle over zouden moeten hebben. Of in ieder geval. Klinkt heel rationeel. Ben je een rationele man? Nou, ik ben wel rationeel, ja. Dat helpt ook. Omdat je dan, je moet. Emotie is natuurlijk, die heb ik ook. Ik heb ook wel emotie hoor. Ik kan ook tranen in mijn ogen krijgen van hele kleine dingen. Maar op dat moment gaat het maar om één ding. En dat je verder moet en dan moet proberen uit te komen. En moet je dus omringen met omstandigheden en mensen die daar ook kundig in zijn. En dan kun je het daar overlaten aan. Ja. Ja, en dan natuurlijk ben je nog steeds ook vader. En dan is een arm om en een onbemoedigend woord. Of ook de zorg delen met elkaar. De zorgen van zoiets met elkaar te delen en erover te praten. Tuurlijk, dat hoort er allemaal bij. Maar ik probeer wel altijd de weg voorwaarts erin te krijgen. Ja. Ben jij een rationele jongen? Ik denk dat ik vaak eerst een emotioneel momentje heb. En dan daarna ook overschakel tot oké, hoe nu verder? En ja, probeer te denken in inderdaad niet te druk te maken op de dingen waar je geen invloed op hebt. Maar proberen de informatie te verzamelen. Inderdaad, het aan de mensen overlaten die er wel invloed op hebben. En daarnaar te luisteren en te volgen. Maar ja, ik ben wel wat meer iemand die eerst misschien zijn hart lucht en de emotie laat spreken. En daarna soms misschien wel denkt, dat had ik misschien toch iets anders kunnen aanpakken. En, Is dat leeftijd of is dat gewoon karakter? Nee, ik merk dat karakter, maar ook met leeftijd ga je bepaalde dingen wel sneller herkennen inderdaad. Dus dat is misschien de ervaring waar levenservaring waar je het over hebt net. Dus ik denk dat ik het wel heb en dat het bij mij ook met stappen sneller daar naartoe gaat. Maar tot nu toe is het vaak het emotionele wat eerst overheerst. Terugkijkend heeft Dennis Ratio hem vergebracht in het voetbal. Na zijn carrière als profvoetballer gaat hij aan de slag als trainer. Eerst van Ajax, later ook van het Nederlands elftal. Daarin is hij duidelijk minder succesvol. Het zijn 20 verschrikkelijke minuten van het Nederlands elftal in Sofia. Kijk naar deze gezichten. Het is een en al ellende. Het is droevenis alom. Een rommelige voorbereiding. Maar dat mag toch allemaal geen excuus zijn voor wat het Nederlands elftal vanavond heeft laten zien. Wat mij opviel was, hij heeft zijn kracht gevonden in het voetbal. En bij zijn trainerschap heeft hij ook zijn beperkingen ontdekt. Ja, ik ben wel overtuigd van mezelf. Alleen, ja, oké, soms moet je ook de spiegel voorhouden van oké, wat is er nou allemaal gebeurd en waar heb ik invloed op gehad en waar heb ik geen invloed op heb gehad. Dus kijk, ik ben wel iemand, ik ben overtuigd van mijn kunde als trainer. Alleen, dan zeg ik het goed, als trainer. Want je hebt een trainer en je hebt manager. En vaak is dat één persoon. Dus je moet trainen, maar je moet ook dingen managen. En je moet een beetje het geluk aan je kont hebben hangen. En nou, dat heb ik zeker niet gehad. Maar dat is geen excuus. Je moet het breder zien. En nou, dan moet je ook inderdaad kijken naar waar heb ik dingen laten liggen of waar heb ik dat misschien niet goed aangepakt. En want het kan niet alleen maar aan pech liggen of aan geblesseerde spelers. Ik ben zo benieuwd naar wat heeft het jou geleerd op het moment dat dingen niet lukken zoals je wil. Nou ja, wat doet dat met je? Precies, dat komt ook weer dat rationele dan naar voren. Dat je gaat zeggen, nou oké. Wat doet dat met je dat je dan inderdaad die laatste periode bij het Nederlands elftal dat niet bracht wat iedereen en ook ik ervan verwacht had? Dan analyseer je de dingen het feit dat ik nu, we zijn nu 4 jaar verder, dat ik niet meer het trainerschap ingestapt ben, wil niet zeggen dat ik dat niet meer helemaal niet meer ambieerde. Maar zegt ook wel iets over dat ik me daar, ik wil me helemaal mijn revanche niet halen. Ik kijk daar gewoon rationeel naar. Wat heb ik goed gedaan, wat heb ik minder goed gedaan? En vind ik het nog leuk om dat überhaupt te doen? Of niet uit rancune of niet uit revanchegevoelens. Dit kriebelt nooit weer eens even. Nee, niet meer in die mate. Niet meer van 24/7. Kijk, ik zou nog best wel een keer een land willen coachen als dat precies allemaal in elkaar past. Ik heb ook de afspraak met Louis van Gaal. Als die ooit nog een land zou gaan doen, dat ik met hem meega. Dat vond ik ook wel heel erg leuk, een nationaal team. Omdat het ook een hele andere agenda is. Op het moment dat er wedstrijden zijn, eigenlijk misschien nog intensiever als bij een club. Maar natuurlijk niet 24/7. Nee. En dan kun je toch een beetje al de weg van de geleidelijkheid zo weer. Hè, naar ook weer een ander leven. Waar ook weer genieten van wat ouder worden weer. En leuke dingen doen nog. Ja. Hoe belangrijk is familie in de blindklang? Ja, dat is heel, heel belangrijk natuurlijk. Dat wordt wel eens vergeten, maar Deli heeft nog twee zusjes. Deli staat natuurlijk heel vaak in de spotlights. Maar ik heb net zoveel respect en waardering voor mijn twee andere kinderen als voor Deli. Alleen op een heel andere vlak en op een andere manier, maar niet minder. Is familie belangrijk voor het wel of niet slagen in dit vak van jullie? Ja, ik denk zeker wel. Als ik even kijk puur naar mijn carrière met mijn zusjes, dan moet ik hun eigenlijk eeuwig dankbaar zijn voor elk weekend dat ze eigenlijk mee moesten naar de sportparken. Want ja, mijn moeder moest me altijd brengen als papa zelf moest voetballen. En mijn zusjes moesten maar mee. En die moesten maar naar een uitwedstrijd. En die moesten maar naar de training mee. En voordat ik weet hebben ze nauwelijks daarover geklaagd. Ze hebben altijd geweten waar ik het voor deed, denk ik. En ja, ze hebben nooit maar één moment het mij het moeilijker gemaakt om dat na te streven. En ik heb het misschien wel eens gezegd, maar niet heel vaak. Maar ze weten best wel dat ik ze daar dankbaar voor ben. Jij bent net verhuisd, hè? Nog niet zo lang geleden. En toen zat je ook in de foto's van de... begreep ik, dat je de foto's van vroeger nog eens even terugzag van de kinderen? Nou, ik zat... Dan kom je weer allerlei dingen tegen waar je al heel lang niet in gekeken hebt. De plakboeken en zo. Dat is altijd wel weer leuk. Maar toen kwam ik kwam één knipsel tegen waarin ik met een quote uit een interview van mij. En waarin ik zei dat, en waarschijnlijk ging dat over het tactische gedeelte van de voetballerij. En dat is mijn sterkte gedeelte. Waarschijnlijk heeft de journalist een vraag gesteld van... nou, hoe zit dat nou in jouw omgeving of in jouw team met waarop ik waarschijnlijk een antwoord heb gegeven... nou, met mijn zoontje van 8, die snapt het vaak beter ik heb dat kantklipsel hier staan, in mijn kamer. Ja. Oh ja? Ja, ik kan hem even pakken als je wil zo. Ja. Ik kan hem even pakken. Dus, maar goed, oké, dat is wel uiteindelijk wel ook gebleken. Dat is al zijn kracht, dat hij ook wedstrijden, zo heet dat dan, mooi kan lezen. En situaties... Tactisch gevoel voor hoe een wedstrijd eerder dan wie ook zich kan verplaatsen in een situatie. Dus het was wel grappig dat ik dat toen al zei of zag. en dat kwam ik dus tegen in... dan kom je zoveel rotzooi tegen als je verhuist. En toen kwam ik diep... Het is nog ingelijst ook door iemand. Mijn zoontje van 7 ziet al hoe gaten dichtgelopen moeten worden. En dit hangt in jouw kamer. Jij haalt het nu... Ik heb een soort eigen ruimte gecreëerd in huis. En daar heb ik mijn shirts hangen. En dan staat deze ook En tussen. Waarom hangt die daar? Ja, ik vond het inderdaad grappig. En mooi wat er staat. En ik denk dat het inderdaad ook wel mijn kracht is in het voetbalveld. Ja, het zien hoe het spel al gaat voortzetten. En daarop niet reageren, maar anticiperen. En ja... vaak weten wat er gaat gebeuren. En ik denk dat door de hele jeugdopleiding heen... en ik was altijd wat klein, ik was ielig. Ik was niet de snelste, niet de sterkste. Dus ik moest het daar ook van hebben. Je moest slim zijn. En ik moest, ik moest sneller denken dan anderen... om uit bepaalde benarde situaties te redden. En dat heeft me uiteindelijk, denk ik, stukken beter gemaakt. En hij zag dat al. Ja, heeft hij goed gezien. Voetbal heeft Danny persoonlijk gevormd. Hij is veranderd van een verlegen jongen tot een zelfverzekerde man. Hij heeft dingen geleerd als voetballer, als aanvoerder en ook als trainer. Ook kleurt voetbal de relatie met Daley, waarin hij veel kan doorgeven. Zowel qua talent als qua karakter. Maar wat is nu de belangrijkste levensles die Danny heeft geleerd in het voetbal? Nou, de belangrijkste les is, het is natuurlijk een cliché eerste klas. Maar het zijn de beste. Precies, dat zijn ook de beste. Alleen het liefst verzin je zelf iets. Hè? En dit is natuurlijk al helemaal uitgekoud. En daar bedoel ik mee dat voetbal een bijzaak is. Wel een hele belangrijke, wordt er dan ook nog bij gezegd. De belangrijkste bijzaak in het leven. Nou, ze. En daar ben ik het helemaal mee eens. En het is natuurlijk heel belangrijk op het moment dat je daarin zit. En wij zitten daar al jarenlang in met z'n tweeën en met de familie. Maar het blijft natuurlijk wel een bijzaak. En ik word dit jaar 60. En als ik zie in mijn omgeving en ook in mijn directe omgeving... vrienden problemen hebben met hun gezondheid. En van controleerbaar tot oncontroleerbaar. Dat je echt niet goed aan toe bent. Nee. Ja, dan is voetbal een bijzaakje. Om het dan maar nog te verkleinen. Want zo is het. En dan is je familie het belangrijkste. En dan zijn je vrienden die dichtbij je staan het belangrijkste. En dat is ook iets wat je mee wil geven aan kinderen. En dat komt ook met de jaren natuurlijk, omdat besef. Omdat elke tijdszone in een leven... heeft zijn eigen specifieke eigenschappen natuurlijk. En ik zeg het, ik word 60 dit jaar... en dan zie je mensen in problemen komen. Om je heen, indirect en direct. En dat is inherent aan leeftijd en inherent aan ouder worden. Dat is niet fijn. Goed, we kwamen hierover van wat voor rol heeft het voetbal in je leven? Een hele prominente. Maar het blijft altijd een bijzaak op het moment dat je gezondheid... en daarmee je geluk... He, want dat heeft altijd met elkaar te maken. Dat is toch de boventoon. He? Het leven. En dat je het goed hebt. En dat heeft niks met weelde te maken. Dat heeft met gezondheid te maken. En omgang met elkaar. En mensen om je heen die je lief hebt en die je vertrouwt. Ja. En die je nabij staan. En soms vergeet je dat wel eens. Niet totaal, maar je zit in een flow en je voetbalt. En over 3 dagen, daar zit hij nu in. En weer een wedstrijd, en weer een wedstrijd, en weer een wedstrijd. En geblesseerd, Daley. Focus daarop. En Maar, ja, ik zei het vorige week geloof ik nog tegen je. Vergeet je vrouw niet af en toe een complimentje te geven. Want die moet de tent runnen nu en hij is maar aan het revalideren. En nou ja, zo. Er is meer dan alleen dat voetbal. Kun je dat, als je midden in de voetbalcarrière zit, Deli, kun je dan dat voetbal relativeren? Ja, ik denk dat inderdaad, als je er middenin zit, het soms lastiger is. Ja, ik ben zeker van mening dat voetbal bijzaak is. Maar als ik even terugkijk naar mijn de moeilijke periode toen met mijn hartblessure, zeg maar. Ja, dan is voetbal bijzaak, maar dat is niet iets wat je wilt horen. Voetbal is mijn leven. En voor mij is het hoofdzaak dat ik weer terug op dat veld kom, zeg maar. En ja, dan kan je natuurlijk ook zeggen, voetbal is bijzaak. Ik stop ermee, ik hang mijn schoenen aan de wilgen. En de veiligste of de makkelijkste manier is om te stoppen. Ik heb het goed. Ik hoef het gelukkig niet meer te doen voor het geld, voor de wilde. Dus ja, dan, maar ja, op dat moment komt wel bij mij. Ja, voor mij is het nog, ik zit er nog middenin. En dan is het nog geen bijzaak voor mij. Ja, voor mij... Ja, ik probeer even uitleggen. Het is voor mij de hoofdzaak. In de achtergrond weet je, tuurlijk, voetbal is bijzaak. Het gaat familie, gezondheid van vrienden, alles belangrijkst. Maar als je aan het voetballen bent, maar dan op dat kun je moment, niet in mijn fase, en ook wat mijn vader zegt, vergeet je vrouw niet. Ik ben nu aan het revalideren voor mijn enkelblessure. Ja, dan gaat er nog wel een knop om bij mij. En dan is dit de hoofdzaak, zeg maar. En dan vergeet ik inderdaad wel eens de rollen die anderen daarin spelen. In deze periode zie ik mijn vrienden minder. Zit ik op een bepaald eetpatroon. Mijn vrouw moet extra koken omdat ik dat volg. ik heb die verwachtingen dat ik dat zelf allemaal doe. Maar ik heb daar de hulp bij nodig van mijn vrouw. En soms vergeet ik wel eens dat ik in die tunnel zit, zeg maar. Ja. En dan is het inderdaad soms wel fijn om te horen dat je aan de ander even moet denken. Nee, maar ik denk wel dat je het heel goed verwoordt. Ja, dat is ook de fase waarin je je begeeft in het leven. En natuurlijk moet hij wil door nog jaren. Ja, met iets wat hij het leukste vindt van wat we allebei gevonden hebben. Eigenlijk vond ik dat het moeilijkste wat mensen tegen me zeiden in de periode dat ik geblesseerd was. Van, jongen, stop er lekker mee. Weet je hebt het toch goed? Je hoeft het toch niet meer te doen? Ga lekker. Waarom zou je het doen? En daar had ik zoveel moeite mee. Dat ik dacht van ik kreeg nog meer de drang om zo snel mogelijk juist de risico's op te zoeken om weer het veld op te gaan. Om te laten zien dat ik het gewoon wel kan, zeg maar. En dat is inderdaad het verschil wat ik dan, of je er middenin zit. En uiteraard, als het niet verantwoord is, is het bijzaak. En dan doe je het niet. Maar als het verantwoord is en je kan er nog voor gaan, dan is het op dat moment hoofdzaak. En dat is denk ik het verschil wat ik een beetje probeer uit te leggen. Ja, je verwoordt het heel goed. Zijn topsporters eigenlijk leuke mensen? Of dat leuke mensen? Ja, ik zit ineens te bedenken, je moet wel een beetje monomaan, weet je, gaan voor dat ding. Nou ja, zijn topsporters eigenlijk leuke mensen? Dus, soms, als je wint. Ja. En als je fit bent. Want ik zei nog, vlak na dat dit gebeurd is met mijn enkel, zei ik ook al tegen mijn vrouw, volgens mij lagen we s'avonds een keer op bed, was het net gebeurd. En toen zei ik, ik heb nog één kans om het EK te halen, er is hoop. Alvast excuses voor de komende weken hoe ik me misschien zal opstellen, want ik zal in een tunnel zitten. Ja. En dus ik wist wel van mezelf dat ik dan zeg maar in een bepaalde focus ben, zeg maar. En dat weet ze dan ook. En ze vergeeft me daarin dan, zeg maar. Dus ze doet er ook alles aan om me te helpen daarbij. Dus dat kan ik alleen maar respect voor hebben en dankbaar. Maar dan is het wel even, dan ben je wat minder vrolijk thuis. Ja, zeker. Ah, goed, voetbal is bijzaak als het gaat om leven en dood natuurlijk. He, want dan is dat een bijzaak. Ja, zoals elk vak eigenlijk. Ja, zoals alles, dan is dat een bijzaak. Maar natuurlijk, toen ik met de artsen sprak over Deli, natuurlijk, elke beslissing die ze bij je neerleggen van wat ze willen of kunnen doen. Ja, natuurlijk zeg je, hij is eerste plaats mens. Dus daar gaat het om, leven. Maar daarachter is die voetballer. En dat staat niet mijlen ver weg. Dat zit er vlak achteraan. Ja. In die volgorde. Ja, mooi gezegd. Ja. Dankjewel. Je hoorde de eerste aflevering van Meer dan Goud, waarin Keva Alouche in gesprek ging met Danny en Deli Blind. Meer afleveringen vind je op onze website van NPO Radio 1 of in je eigen podcast-app. Wil je er toch liever beeld bij? Meer gesprekken met sporters uit deze podcastafleveringen zijn te zien op tv of op npostart.nl. Dit is Your Power van Billie Eilish. En van Billie Eilish naar Hans Zimmerman. Het is bijna 4:15. En zoals elke vrijdag neemt Hans Zimmerman je in geheel eigen stijl mee op een bijzondere ruimtereis. In deze aflevering vertelt hij over een opkomend fenomeen. Het kreeg wat extra aandacht dankzij de reis van miljardair Jeff Bezos. Ruimtetoerisme. Deze nieuwe aflevering van Zimmerman in Space. Every inch of this low-orbit station exudes extravagance from the activity module to the hotel suites. There is even a high-end restaurant where you can partake in upscale fare and freeze-dried astronaut food. You can jump off the balcony and gently land on the level below. However, we don't recommend doing so after partaking in one too many cocktails. Ruimtetoerisme. Ik denk dat de meeste luisteraars van deze podcast wel eens gefantaseerd hebben over hoe het zou zijn om in de ruimte buiten de aarde te verblijven. Ik in ieder geval zeker. Als kind al dacht ik dat ik het zou meemaken dat gewone aardbewoners de ruimte in zouden gaan om uiteenlopende redenen. Maar hoe staat het er nu eigenlijk mee? Is die droom van ruimtetoerisme in zicht gekomen? En zo ja, waar kunnen we kaartjes kopen? Het goede nieuws is dat ruimtetoerisme daadwerkelijk een ding is. Wat verstaan we eigenlijk onder ruimtetoerisme? Laten we het eerst daarover eens proberen te worden. Ik denk dat we ruimtetoerisme kunnen definiëren als menselijke reizen buiten de dampkring voor recreatieve doeleinden. Dat buiten de dampkring is natuurlijk ook nog een vaagheid die we kunnen wegwerken uit onze definitie. De dampkring gaat gradueel over van een plek waar we kunnen ademen naar het bijna vacuüm van de ruimte. Op 100 kilometer boven het aardoppervlak vinden we de denkbeeldige Karman-lijn, de demarcatie tussen hemel en aarde. De US Air Force daarentegen hanteert 80 kilometer al als de hoogte waarop men astronaut genoemd mag worden. Maar zo laag zal een ruimtehotel zeker niet komen te hangen. Op 80 kilometer hoogte vinden we namelijk dusdanig veel luchtmoleculen dat atmospheric drag een ruimtevaartuig continu zou afremmen. Nee, het binnenkort te verwezenlijken Voyager Space Hotel zal op een hoogte van 1900 kilometer geplaatst worden. Dat is dan weer een stuk hoger dan het International Space Station dat op ongeveer 408 kilometer boven ons aardoppervlak cirkelt. Net als gewoon op aarde zal een hotel in een baan rond de aarde ook, en misschien wel met name, gebruikt gaan worden voor zakelijke toepassingen. Het nuttige met het aangename verenigen, zeg maar. How do you do, gentlemen? Oh, how do you do? Nice to see you. Welcome to the company. Would you like to sit down over there, please? Oh, thank you. Mm-hmm. Would you like to have some coffee? Ik zie het ook al voor me, hoor. Een zakenlunch in 1/6 artificiële zwaartekracht. Met een waanzinnig uitzicht op de aarde uit het raam. All of which can be taken in while the hotel circles around the globe in orbit at a rapid pace of a complete circle of the planet every 19 minutes. Totaal decadent, dat wel, maar dat geldt natuurlijk wel voor meer dingen in ons leven. Vanaf het jaar 2001 heeft een handjevol steenrijke mensen het voorrecht gehad als ruimtetoerist het International Space Station te bezoeken. De firma die dit mogelijk maakt heet Space Adventures. U kunt vandaag nog hun website bezoeken en uw wensen aangeven. Space Adventures regelt de training en zorgt dat u zo'n 10 dagen in het ISS kunt recreëren. U houdt simpelweg uw creditcard bij de hand. Weet u de CVV-code nog uit uw hoofd? De prijzen voor dit uitje staan niet geadverteerd op de website, maar voor het luttele bedrag van $20 miljoen komt u een heel eind. Maar daar heb je geen last van natuurlijk in space. Bij een dergelijk prijskaartje haakt bijna iedereen af. You have to have money. No, I'm rich man. Dus wat is de kans dat ruimtetoerisme echt een ding wordt, kunnen we ons afvragen. Toch zijn velen daar niet zo somber over. Ook firma's als SpaceX en Boeing richten een deel van hun commerciële pijlen op recreatief gebruik van de ruimte. En zo is er een grote kans dat ruimtetoerisme nog dit decennium een booming business zal worden. Dat we Boeing en SpaceX in één adem noemen is zeker geen toeval. Deze twee firma's maken deel uit van NASA's Commercial Crew Program, een poging van de Verenigde Staten om onafhankelijk van Rusland van en naar het International Space Station te reizen. Na het discontinueren van de Space Shuttle was de VS jarenlang aangewezen op de Russische Soyuz-ruimteschepen om reizen naar het Space Station te ondernemen. Maar zoals u misschien wel weet is het tegenwoordig ook SpaceX dat met de Crew Dragon mensen transporteert naar het ISS. Sowieso heeft Rusland aangegeven het ISS te willen verlaten in 2024. Inmiddels hangt er ook al een bemand Chinees ruimtestation in low Earth orbit. En de Verenigde Staten hebben al in 2018 laten weten dat alleen een Chinees ruimtestation een onacceptabele situatie zou zijn. Echt waar? Vanwege het geopolitieke gezichtsverlies mocht dat nog niet overduidelijk zijn. Het was senator Ted Cruz die hierover in 2018 sprak met NASA's hoofd Jim Bridenstine. Die Bridenstine gaf aan dat het ISS alleen bestaansrecht zou hebben als commerciële partijen betrokken zouden worden bij het project. Ik denk dat dat op zich wel een goede gedachte was. Goed voor het gevoel van saamhorigheid en een extra impuls voor de commerciële ruimtevaart. Los van wat u van Elon Musk of Jeff Bezos vindt, als een van deze miljardairs het met zijn spaarpot voor elkaar krijgt mensen op de maan of op Mars te zetten, dan gaat u toch ook kijken naar de livebeelden van de eerste stap? Het leven zit nou eenmaal vol met dit soort ethische neteligheden. De schaal met bitterballen gaat rond op dat leuke feestje en u bent al twee wijntjes op weg. Informeert u dan naar het welzijn van het rund dat u gaat verorberen? Of die fantastische nieuwe iPhone 12 Pro Max waarmee uw kiekjes er nog beter uitzien, die gedeeltelijk in elkaar is gezet door iemand die zo weinig verdient dat overwerken de enige optie is om rond te komen? Volgens een voorzichtige schatting van Green America verdient de fabrieksmedewerker in China die uw iPhone in elkaar knutselt omgerekend $1.62 per uur gedurende een werkweek tussen de 84 en 105 uur tijdens piekbelastingen. Bridenstine is trouwens teruggetreden als hoofdadministratie van NASA. Onder president Biden is het oud-astronaut Bill Nelson die de zaken waarneemt voor NASA. Boeing heeft nog wat te kampen met problemen met hun herbruikbare CST-100-capsule om mensen naar het ISS en terug naar huis te brengen. Maar ergens in het contract tussen Boeing en NASA staat wel vermeld dat de CST-100, als deze eindelijk ingezet kan worden, voor toerisme gebruikt zal worden. SpaceX belooft met project Dear Moon ruimtetoeristen op een rondje rond de maan te gaan trakteren, misschien al wel in 2023. En hoe vet het ook zal zijn om als toerist het ISS te bezoeken of rond de maan te vliegen, dit verbleekt toch nog bij een verblijf in het luxe Voyager Space Hotel. De makers van dit space resort, Orbital Assembly Corporation, hopen in 2026 met de bouw aan te vangen en de eerste gasten in 2027 te kunnen ontvangen. Op voyagerstation.com kunt u al een plek reserveren. Get your ticket to that wheel in space while there's time. Het Voyager Space Hotel krijgt de vorm van een groot roterend wiel. Een beetje zoals in die beroemde film 2001 A Space Odyssey. Maar als u de kriebels krijgt van het ruimtestation in die film, geen nood. Het Voyager Space Hotel wordt een feest van comfort en luxe. Door het roteren van het wiel ontstaat in de buitenste vertrekken een artificiële zwaartekracht, vergelijkbaar met een verblijf op de maan. Goed nieuws voor mensen die kampen met overgewicht, lijkt me. In het midden van het wiel is deze zwaartekracht juist minder, waardoor er spectaculair gebasketbald kan worden. Zelfs als u nog nooit gesport heeft. Dit is ook de plek waar bevoorradingsschepen af en aan gekoppeld worden. Twee keer per week worden verse waren naar boven gebracht. Ja, want het Voyager Space Hotel heeft een restaurant out of this world. Verse asperges, pancetta ham en kwartel eitjes in een baan rond de aarde. Een Michelin sterrenmaaltijd genieten terwijl u lachend uit het raam kijkt naar al die zielepieten daar beneden op het vervuilde aardoppervlak die niet over het vermogen beschikken om dit hotel te bezoeken. En terwijl u op uw laatste model 5G-smartphone naar de collectieve schreeuwen om aandacht van uw waardevolle netwerk van vage bekenden op LinkedIn kijkt, beweegt u zich met het gemak van 1/6 zwaartekracht naar de luxe Skybar voor nog een drankje na uw restaurantbezoek. Dat voelt toch een stuk gemakkelijker dan wanneer u op aarde te veel heeft gegeten, nietwaar? In die luxe Skybar vindt u 3 levels met comfortabele moderne stoelen, waar u uw laatste schuldgevoel weg kunt drinken met andere gelukkigen die $5 miljoen voor 3 nachten in een baan rond de aarde hebben kunnen missen. 440 gasten kan het Space Hotel op elk moment huisvesting bieden. Maar als u er genoeg voor neertelt, kunt u ook een permanent verblijf aanschaffen. Orbital Assembly Corporation denkt bij genoeg succes meerdere hotels te gaan bouwen. Vanavond is er nog een optreden in de concertvenue van die getalenteerde autotune-rapper. Misschien gaat u daar nog een kijkje nemen na het bezoek aan de Skybar. De gym bezoekt u morgen wel. Tot volgende keer. Hens met autotune, dat is toch een bijzonder moment. Het was de nieuwste aflevering van Zimmerman in Space. Maar liefst 166 andere ruimteavonturen vind je op onze website van NPO Radio 1 of in je eigen podcast-app in de podcast Focus Wetenschap of Zimmerman in Space. En dan nu muziek op verzoek van de grote Hens zelf. Dit is Donald Fagen. Thank you. Thank you. Muziek op verzoek van Hans Zimmerman, de maker van de podcast Zimmerman in Space. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Focus voor vannacht. En ook voor de komende 3 weken, want de komende 2 weken maken wij plaats voor de Olympische Spelen. Daar wordt live verslag gedaan door de NOS. Daarna Frits Spits met een bijzondere slaapweek, dat allemaal en meer. Daarna zijn we weer bij je terug. Ik wens je voor nu een hele fijne vrijdag en een goed weekend. NPO Radio 1. 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse regering gaat honderden testlocaties opzetten om te voorkomen dat personeel uit de voedselsector massaal in quarantaine gaat. Dagelijks testen tienduizenden Britten positief op het coronavirus, wat ertoe leidt dat honderdduizenden mensen met wie ze in contact zijn geweest de melding krijgen dat ze in quarantaine moeten. Dat leidt tot problemen met de bevoorrading van supermarkten, waar sommige schappen leeg raken. De testlocaties komen onder meer bij distributiecentra te staan. Medewerkers die een melding van de corona-app hebben gehad kunnen daar snel getest worden. Testen ze negatief, dan hoeven ze niet in quarantaine. Na de Verenigde Staten en de Europese Unie heeft ook Australië het gebruik van het Pfizer-vaccin goedgekeurd voor kinderen van 12 tot 16 jaar. Volgens de minister van Volksgezondheid heeft het Australische Medicijnagentschap allerlei onderzoeken nauwkeurig bestudeerd alvorens de goedkeuring werd verleend. In Australië is ongeveer 15% van de volwassenen volledig gevaccineerd. Premier Morrison bood vandaag zijn excuses aan voor het trage vaccinatietempo. Eind dit jaar moeten, als het aan hem ligt, alle volwassenen die dat willen zijn gevaccineerd. Het aantal mensen dat in Nederland verdrinkt is afgelopen jaar flink gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2020 kwamen 107 Nederlanders om het leven in het water. Een jaar eerder waren dat er nog 76. Ook verdronken 30 mensen die niet in Nederland wonen in Nederlandse wateren. Meer dan de helft van de Nederlanders die verdronken was 60 jaar of ouder. En verreweg de meeste waren man. Uit de CBS-cijfers blijkt dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond een tot 4 keer hogere kans hebben om te verdrinken dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land vanochtend bewolkt. Later op de dag is er op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 23 juli en je luistert weer naar Gaan. De komende 2 uur kan je hier meepraten over het nieuws en dat kan via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. En straks gaan we het hebben over spelen en sporters die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Maar eerst nog even ander nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Vandaag opent namelijk koning Willem-Alexander het Team NL Olympic Festival op het sportstrand van Den Haag. Op dit festival kan worden gesport en er zullen grote tv-schermen staan om mee te kunnen genieten van de oranje atleten en om ze aan te moedigen uiteraard. En de Leeuwinnen die spelen vandaag om 1 uur hun tweede wedstrijd op de Olympische Spelen. Afgelopen woensdag wonnen ze met 10-3 van Zambia en vandaag mogen ze het opnemen tegen Brazilië. Straks gaan we het hebben over corona en de Olympische Spelen, maar eerst wil ik het hebben over Jansen. Ja, het Janssen-vaccin is namelijk veel minder effectief tegen de Delta-variant dan het oorspronkelijke coronavirus. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van een nieuw Amerikaans onderzoek. Het vaccin zou relatief weinig antistoffen produceren tegen de nieuwe mutatie. En dit kan betekenen dat de 750.000 Nederlanders die zijn ingeënt met dit vaccin een extra prik nodig hebben. En dat was niet helemaal zoals mensen zich dat hadden voorgesteld. Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans volgt al sinds het begin van de coronacrisis alle ontwikkelingen rondom de vaccins. En dat Janssen-vaccins minder goed werken dan verwacht is volgens hem een tegenvaller. Bij Radio 1 Vandaag vertelt hij of we ons nu echt zorgen moeten maken. Nou, ja en nee. Nee in de eerste plaats, omdat, weet je, staat gewoon vast dat het Janssen-vaccin gewoon uitstekend beschermt tegen in ieder geval de ernstige ziekte. Dus tegen ziekenhuisopname en tegen overlijden aan corona. Je ziet ook echt telkens in de cijfers hier gewoon dat, ja, weet je, de mensen die nou in het ziekenhuis belanden met corona, dat zijn over het algemeen gewoon mensen die niet zijn gevaccineerd. Niet met Pfizer, niet met Moderna, maar ook niet met Janssen. Dus dat is gewoon één. Vaccineren helpt altijd tegen gewoon ernstige ziekte. Wat wel een beetje vervelend is, dit zou dus kunnen betekenen dat dat Janssen-vaccin, ja, dat je daar gewoon toch nog steeds wel die Delta-variant een beetje van kan krijgen. En dan zeg ik ook echt een beetje krijgen, want je kan dan een beetje snotneus krijgen, keelpijn, mild ziek worden en het virus weer aan andere mensen doorgeven. Ja, jongens, dat was natuurlijk niet helemaal de afspraak.